قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة وموسيئكم النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اس کائنات میں اللہ کا ایک محکم قانون چل رہا ہے، انسانوں کی عزت، ذلت، عروج اور زوال، کامیابی اور ناکامی کے بارے میں. اللہ کے فیصلے آخری اور اٹل ہوتے ہیں جو ناقابل تبدیل. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لا تبدیل لکلمات اللہ اور لا مبدل لکلمات. اللہ تعالی ایک فرد یا ایک قوم یا ایک ملک کسی دور میں ہو، کسی زمانے میں ہو، آج یا آئندہ آنے والا دور، آج یا گزرا ہوا دور، اس سب میں اللہ تعالیٰ نے جو دستور اور قانون رکھا ہے کامیابی اور ناکامی کا، وہ انسان کے مال، دولت، حکومت پر نہیں بلکہ انسانی اعمال پہ رکھا ہے. ہماری نظروں میں کامیابی ہے باہر کی چیزیں، ملک، مال، متاع. ناکامی ہے باہر کی چیزیں، فقر، فاقہ، پریشانی. اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی بھی اندر میں اٹھتی ہے، ناکامی بھی اندر میں اٹھتی. ہمارا علم غلط ہو گیا ہے کوئی پچھلے 200 سال سے. ایسی قومیں عروج پر آئیں اور اقتدار میں آئیں جن کو آخرت کی یا تو خبر ہی نہیں، یا ہے تو غلط ہے، اور یا وہ آخرت کا سرے سے انکار کرنے والی ہیں. ان کے سامنے صرف موت تک کا جہان تھا، تو ان قوموں نے اسی کو سامنے رکھ کر جان ماری. اور دنیا دار الاسباب ہے، جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو نتیجہ دیتا ہے. ان کی محنت پر ایک فضا بنی. وہ خود نفس پرست تھے، انہوں نے پوری جہان کو نفس پرستی پہ لگا دیا. خود شہوت پرست تھے، ساری دنیا کو شہوت پرستی پہ لگا دیا. مادہ تو پہلے ہی ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، تو پچھلے 100 سال سے خاص طور پر ہمارا علم غلط ہو گیا. یہ جتنی ہماری کالجوں کی نسلیں ہیں، سکولوں کی، بازاروں کی، ریڑیوں چلانے والے، چھوٹے بچے سے بڑے تک، ان سب کے سامنے میرے بھائیو نہ جنت رہی ہے نہ جہنم رہی ہے، نہ جنت کا شوق ہے نہ دوزخ کا خوف ہے. شوق ہے تو دنیا میں خوبصورت زندگی ہو، اعلی درجے کی زندگی ہو، بڑا خوبصورت گھر ہو، بڑی خوبصورت سواریاں ہوں، نوکر چاکر ہوں، خوبصورت بیوی ہو، شہرت ہو، عزت ہو. اس کے گرد ساری ذہنیت گھوم رہی ہے. آپ ذرا کالج میں چلے جائیں، اسکولوں میں چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں، آپ سب کو ذرا کرے دیں، اس محنت کے پیچھے اس کے اندر تصور کیا ہے؟ تو سب کے آخر میں جو تصویر آپ کے سامنے آئے گی وہ ایک آئے گی، چاہے وہ ان پڑھ ہے، چاہے وہ پڑھا ہوا ہے، وہ کسی ادارے میں محنت کر رہا ہے یا وہ ریل بازار میں محنت کر رہا ہے، سب کے پیچھے ذہن ایک ہے، خوبصورت اعلیٰ زندگی ہم چاہتے ہیں. اور اس خوبصورت اور اعلیٰ زندگی کا وہ تصور کیا ذہن میں رکھے ہوئے ہیں؟ اعلیٰ گھر، خوبصورت سواریاں، خوبصورت گاڑیاں، اعلیٰ پوشاکیں، بہترین کھانے، نوکر چاکر، عزت، فرشی سلام. یہ ہر ایک کے اندر ایک تصور سمایا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں اللہ ہمیں ایک اور ذہن دیتا ہے، اور قرآن ایک اور ذہن دیتا ہے، کہ اگر یہ سب کچھ تمہیں مل بھی گیا، چلو مل گیا، سب کچھ مل گیا، فیصلہ آباد کے ہر نوجوان کو مل گیا، اکثر نوجوان بیٹھے، ہر نوجوان کو یہ مل گیا، تو کب تک کا ہے؟ اور کہاں تک کا ہے، اور کیا ضمانت ہے کہ جو آج میرے پاس ہے کل میرے پاس ہوگا. ناپائیدار اتنا ہے کہ ایک پل کا بھی بھروسہ کوئی نہیں ہے، اور اگر پائیدار بھی بنایا جائے تو بس اتنا یہ کمزور ہے کہ 60-70 سال بس، اس کے بعد پھر آدمی خود ہی آگے جانے کی سوچتا ہے. خود نہ سوچے تو اولادیں دعائیں مانگتے ہیں، جی ابا جی کے لیے دعا کر دو اللہ آسانی کر دے. کیا مطلب؟ مر جائے، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مر جائے، دعا کرو ابا جی کے لیے اللہ آسانی کر دے، ماں کے لیے دعا کر دو اللہ آسانی کر دے. آسانی کا مطلب ہے مغرو لگے. پھر اولادیں یہ شروع کر دیتی، تو یہ ساری عزتیں، یہ ساری دولت، یہ ساری شہرت ایک بے معنی سی چیز بن جاتی ہے جب زندگی ڈھلان کی پر آ جاتی ہے، اور گاڑی ڈھلان پہ چلتی ہے اور تیزی سے قبر کی طرف انسان کھسک رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ سب جو کچھ اس نے لیا کمایا ہوتا ہے وہ ایک دھوکہ نظر آنے لگتا ہے، اور ایک خواب کی طرح وہ دور دور دور دور دن بدن اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے قرآن اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام ایک اور ذہن دیتے ہیں، ان کے ہاں کامیابی بھی موت سے شروع ہوتی ہے، ناکامی بھی موت سے شروع ہوتی ہے. اور دنیا میں جب کسی قوم نے، کوئی بھی قوم ہلاک ہوئی ہے، تو اس کا سبب اس کے پیچھے ان کی نافرمانی تھی. یہ قرآن ذہن دیتا ہے. ہمارے سارے دانشور، اخباروں میں لکھنے والے، سٹیج سے تقریریں کرنے والے، لوگوں کو خطاب کرنے والے، وہ ہمارا یہ ذہن بنا رہے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی میں کمزور ہیں اس لیے ہم ذلیل ہیں، ہم مقروض ہو چکے ہیں اس لیے ہم ذلیل ہیں. اگر ہمارے قرضے اتر جائیں، ہم ٹیکنالوجی میں طاقتور ہو جائیں، پھر ہم عزت پا لیں گے. اگر اس کائنات پر اللہ کی حکومت ہے تو میرے بھائیو، پھر یہاں وہ دستور اختیار کرنا پڑے گا جس سے اللہ عزت دیتا ہے. علم غلط ہو گیا، مصیبت یہ ہے کہ علم غلط ہو گیا، اور جب علم غلط ہو جائے تو پھر بات کھولنا، سمجھانا، سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا. اور یہ ایک دن میں تو غلط ہوتا نہیں، پیچھے 100 سال محنت ہوئی ہے، لوگوں نے جانیں کھپائی ہیں. تو آج انسانیت ایک بے مہار جانور کی طرح، شترے بے مہار جسے کہتے ہیں، جدھر کو منہ اٹھایا ادھر کو چل دی. اللہ تعالیٰ کیا ذہن دیتا ہے قرآن پاک میں؟ اللہ نے کچھ قوموں کے قصے سنائے ہیں جن کو اللہ نے ہلاک کیا، اور یہ قومیں اس وقت ہلاک ہوئیں جب وہ عروج، ترقی، عزت، کامیابی اور طاقت کی انتہا پر تھیں، اور دنیا غلام بن کے کھڑی تھی، عزت ان کی باندھی تھی، اقتدار ان کے سامنے فرشی غلام تھا، اور دنیا کی مخلوق ان کی چوکھٹ پہ دو زانو تھی. عین اس وقت جب ان کی طاقت اور ان کی قوت کا سورج نصف النہار پہ تھا، اور وہ انا ربکم الاعلی کے نعرے لگاتے تھے، من اشد منا قوہ کے نعرے لگاتے تھے، نبیوں کا مذاق اڑا کے کہتے تھے فاتنا بما تعدنا، لا وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتا ہے، اور نبیوں کا مذاق اڑاتے انک لانت الحلیم الرشید، بڑا آیا نیک پاک ہمیں سمجھانے والا. جیسے یہ لوگ یہاں بھی، یہ ٹون ہر زمانے میں آپ کو ملے گی، بڑے آئے تبلیغ والے، بڑے آئے ہمیں سمجھانے والے. یہ نبیوں سے بھی کہا گیا انک لانت الحلیم الرشید. یہ شعیب علیہ السلام کی تعریف نہیں ہو رہی، ان پر ٹانٹ ہو رہی، بڑا آیا نیک پاک ہمیں سمجھانے والا، بڑا آیا متقی ہمیں سمجھانے والا. تو یہ قومیں اس وقت میں ہلاک ہو رہی ہیں کہ جب نہ ان پر کوئی قرضہ ہے، نہ ان سے کوئی اور ان طاقتور ہے، نہ ان کو کسی ٹیکنالوجی نے ہلاک کیا، بلکہ ان کو براہ راست ان کے اللہ نے ہلاک کیا ہے براہ راست. سب کے تو اللہ نے قصے سنائے نہیں، نوح علیہ السلام کی قوم کا سنا دیا، پھر قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم مدین کا، اور قوم سبا کا، قوم لوط کا اور فرعون کا، قوم سبا کا، اس طرح چند قوموں کے قصے اللہ تعالیٰ نے سنائے ہیں، لیکن ایک مجموعی طور پر ہمیں بات بتائی ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحُ، میں نے بہت قوموں کو ہلاک کیا نوح علیہ السلام کے بعد بھی، تمہیں نہیں بتایا. کفَا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور کیوں ہلاک کیا ہے؟ اسی میں اشارہ ہے کہ تیرے رب کو ان کے گناہوں کا پتہ تھا، اس لیے ان کو اڑا کے رکھ دیا. پھر ایک اور آیت، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرِيَةٍ كَانَتْ ظَالِمًا، ہم نے کتنی بستیوں کو پیس دیا. اب دیکھیں جب آٹا پیسا جاتا ہے، جب دانے پیسے جاتے ہیں تو کیسے آٹا بن جاتے ہیں، اس کے بعد نظر آتے ہیں دانے کی کوئی کیفیت نظر آتی. کم قسمنا، کتنی بستیوں کو ہم نے پیس دیا. کیوں؟ کانت ظالما، وہ ظالم تھے. ظالم، ظالم کا مطلب یہ نہیں کہ مار کوٹائی کرتے تھے صرف، نہیں. آپ نے فرمایا الجفا کل الجفا، بڑا ظلم ہے اور سراسر ظلم ہے. اتنے حیبت سے کہا کہ صحابہ بھی متوجہ ہو گئے، یہ کس کو کہہ رہے ہیں بڑا ظلم؟ کفر ہے، نفاق ہے، کیا کہ جو اذان سنے اور نماز کو نہ جائے، یہ بہت بڑا ظالم ہے. یہ سارا فیصل آباد ایسے ظالموں سے بھرا پڑا ہے، سارے کالج ایسے ظالموں سے بھرے پڑے ہیں، ساری یونیورسٹیاں ایسے ظالموں سے بھری پڑی، سارے بازار، گھر، کیا مرد کیا عورتیں. آج میرے بھائیو درد کی بات ہے، 95% مسلمان ظالم ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کسی کو گالی دینا ہی ظلم ہے، یا کسی کا مال دبا لینا، زمین، یہ ظلم ہے. سب سے بڑا ظلم، سراسر ظلم کہہ رہے ہیں. پھر ایک اور آیت، وَكَأَيِّم مِّن قَرِيَةٍ، بہت سے شہر، کیا کیا انہوں نے، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، نافرمان ہو گئے اللہ اس کے رسول کے، ہم نے کیا کیا، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، سخت حساب لیا، اور کیا کیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، انوکھے قسم کا عذاب ان پر مارا ہم نے، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، انہوں نے اپنے گناہوں کا ذائقہ چکھ لیا. ایک اور آیت، یہ تو عمومی ہے نا، پھر اس آیت میں قانون وہی ہے، انداز مختلف ہیں، بات اللہ ایک سمجھا رہے ہیں. ایک بات کو سمجھانے کے لیے اللہ مختلف اسلوب انداز کر بیان فرما رہے ہیں، کہ وہ فیصل آباد والوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کامیابی ناکامی سمجھو کسے کہتے ہیں، ہلاکت کیسے آتی ہے، کیوں آتی ہے، اس کی وجہ مقروض ہونا نہیں، اس کی وجہ ٹیکنالوجی کی کمزوری نہیں. اگر تم مسلمان ہو تو تمہارے لیے قانون اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. ساری دنیا کے مسلمانوں کو سمجھانا جاتے ہیں، فیصل آباد کی بات نہیں. کیا ہے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، کہ آؤ میں تمہیں ایک شہر کا قصہ سناؤں، نام نہیں بتایا، کوئی شہر تھا فیصل آباد جیسا، پاکستان جیسا، چاروں طرف سے رزق آتا تھا اور چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا تھا. پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، وہ اللہ کی نعمتوں کے انکاری ہو گئے. پھر کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، میں نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. یہ بڑی عجیب تعبیر ہے، بھوک معدے میں ہوتی ہے، خوف دل میں ہوتا ہے. معدے میں بھوک ہو تو آدمی تڑپ جاتا ہے، دل میں ڈر ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لباس الجوع، صرف معدے میں نہیں پورے وجود پر میں نے بھوک کو طاری کر دیا، تو کیا حال ہوا ان کا؟ صرف دل میں ڈر نہیں میں نے ڈالا، لباس الخوف، پورے وجود میں خوف ڈال دیا. دل کے خوف سے آدمی پریشان ہوتے ہیں، جب پورے وجود میں خوف ہو تو کیا حال ہوا ہوگا ان کا. یہ کس وجہ سے ہوا؟ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، یہاں سے تو ہمیں ایک قانون اور قاعدہ کلی طور پر ملا. اب اللہ ایک ایک قوم کا الگ حال سناتا ہے. تو ان آیات سے ہمیں ایک قانون اور قاعدے کا یہ پتہ چلا کہ جب نافرمانی ہوئی تو عذاب آیا. اب اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی ہوئی اور انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودًا ولا سواعًا ولا یغوث ویعوق ونسرا بالکل نوح کی نہ سننا اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا. تو پھر کیا ہوا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا. اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ پانی کے عذاب میں مبتلا ہوئے اور غرق کر دیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ایک بھی زندہ نہ چھوڑا. یہ جب ہلاک ہوئے ہیں تو یہی تھے, دنیا تھی یہی, اس وقت میں ساری دنیا اتنی ہی تھی جتنی نوح علیہ السلام کے دائرہ نبوت میں تھی, اس کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں آبادی نہیں تھی. تو ایک دفعہ پھر اللہ نے پوری دنیا کو غرق کر دیا اور تباہ کر دیا. اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پہلی جو نسل تھی وہ ختم ہو گئی, پھر جو دوسری نسل آدم علیہ السلام کی چلی ہے وہ نوح علیہ السلام اور ان کے تین بیٹوں سے چلی ہے, سام سے اور حام سے اور یافث. سام ہمارا باپ ہے, ہمارا عرب اور ہند کا باپ سام ہے, اور جتنے یہ افریقن ہیں ان کا باپ حام ہے, جتنے یہ گورے ہیں ان کا باپ یافث ہے. یافث یہاں سے نسل ثانی چلی. پھر ایک اور قوم کا اللہ, تو اس سے ہمیں مطلب میں کس سے نہ سنا رہا ہوں, ایک اللہ کے قانون اور دستور کو واضح کرنے کے لیے پہلے قانون بتایا, اب اس کی مثالیں بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد ایک قوم آتی ہے جو اللہ نے ہمیں بتائی, عاد, قوم عاد. وہ کہتے تھے من اشد منا قوا, کوئی ہے ہم سے بڑا طاقتور. الا ان عادن کفروا ربهم, قوم عاد نے کفر کیا, نافرمانی کی, تو ہم نے کیا کیا, فارسلنا علیہم ریحا صرصرا, ہم نے ایک سنسناتی ہوئی سرکش ہوا کو اور تند و تیز ہوا کو ہم نے ان پر چھوڑ دیا. وہ ہوا ان کو اٹھا اٹھا کے مارتی تھی زمین پر, اٹھا اٹھا کے مارتی تھی زمین پر, اور ان کے سروں کو بھی ٹکراتی, اٹھا کے زمین پہ مارتی. سات دن آٹھ راتیں وہ چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی. چند دن پہلے ایک آندھی آئی تھی, تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی, کہاں سے کہاں تک کتنے زمینداروں کی کھڑی پڑی گندم آگ لگ گئی. وہ آج کل گندم کو جلاتے ہیں جب مشین کاٹ لیتی ہے تاکہ وہ ساری جل جائے, اس کو کرش کرنا مشکل ہوتا ہے ہل کے ذریعے سے. تو ہلکی ہلکی کہیں آگ سلگ رہی تھی, ہوا جو آئی اور اس نے آگ کو پھینکا, آگے وہ لگی بھوسے کو, بھوسے سے لگی گندم کو سینکڑوں من ہمارے علاقے میں. اور یہی ہوا اگر اللہ چلاتا رہتا تو ہم کب روک سکتے ہیں. تو اللہ نے اس ہوا کو چلایا اور کہا پھر بعدن لعادن قوم ہود, فتر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ. اللہ نے ان کے سر کاٹ دیے, دھڑ الگ سر الگ. پھر سمود کی قوم کا قصہ سنایا, الا ان ثمود کفروا ربهم, قوم سمود نے نافرمانی کی. تو پھر کیا ہوا, الا بعدن لثمود, قوم سمود بھی ہلاک ہوئی. یہ کیسے ہلاک ہوئی, انہیں یہ خبر تھی کہ قوم عاد پہ ہوا چلی تھی, ہلاک ہو گئے تھے. ان کا پہاڑوں میں گھر بنا ہو, ہوا کیا بگاڑ لے گی, ہوا پہاڑوں کو کہاں سے اکھاڑے گی. تو انہیں پہاڑوں کے اندر گھر بنا لی. اللہ تعالی نے فرشتہ کو بھیجا, فاخذ الذین ظلموا الصیحہ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین کأن لم یغنوا فیہا. ایک فرشتہ آیا اور اس نے چیخ ماری, سب کے کلیجے پھٹ گئے, چہرے نیلے اور کالے ہو گئے. ایک پل میں ساری قوم کو موت کی نیند سلا دیا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. یہی ایک, اب ایک قانون کی تفصیل آ رہی, ایک قانون کی تفصیل ہے. اللہ ہمارے ذہنوں سے یہ کیڑا نکالنا چاہتا ہے. اللہ کی شان ہے, ہم اپنی نافرمانی کو اپنے زوال کا سبب ہی نہیں سمجھتے, اپنی ہلاکت کا سبب ہی نہیں سمجھتے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم کا قصہ سنایا, اوپر نیچے آ رہے ہیں, سورہ ہود سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. درمیان میں ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا قصہ آ گیا. لوط علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ نے عذاب مارا ہے, کسی قوم پہ اتنے عذاب نہیں آئے، یہ میری بات دھیان سے سنیں، جتنے لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آئے ہیں. اور لوط علیہ السلام کی قوم کی وجہ گرفت کفر بھی تھا، لیکن جو قرآن ان پہ فرد جرم عائد کر رہا ہے بار بار، کہیں کہیں کفر کی بھی کرتا ہے، لیکن بار بار جو ان پر فرد جرم عائد کی ہے قرآن نے، وہ بے حیائی اور فحاشی کی ہے. اتاتون الفاحشہ ما سبقکم بها من احد من العالمین، یہ کیسا تم گناہ کر رہے ہو ارے ظالمو، جو دنیا میں کبھی کسی نے نہ کیا. اور آگے مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. ایک ایک عذاب میں آپ کو بتاؤں، پانی کا عذاب آیا، ہوا کا عذاب آیا، چیخ کا عذاب آیا. فرعون کو اس وقت اللہ نے پکڑا جب وہ انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا، اس پہ پانی کا عذاب آیا. قوم سبا پہ پانی کا عذاب آیا. مدین شعیب علیہ السلام کی قوم پہ اللہ تعالیٰ نے دو عذاب بھیجے، ایک پتھروں کا اور ایک زلزلے کا، الرجفہ اور الزلزلہ، اور پتھروں کی بارش، دو عذاب آئے. لیکن یہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے، اس پر پانچ عذاب اللہ نے کٹھے مارے. حالانکہ ان کا کفر فرعون سے تھوڑا تھا، فرعون جیسے نہیں، فرعون نے کہا میں ہی خدا ہوں، تب میں ہی خدا ہوں، اور انہوں نے یہ کہا ہم خدا ہیں. سب سے بڑا کفر تو خدائی کا دعویٰ ہے، لیکن ان کی بے حیائی پر اللہ نے پانچ عذاب برسائے. جعلنا عالیہا سافلہا، پھر فطمسنا اعینہم، پھر امطرنا علیہا حجارتا من سجیل، اور پھر الصیحہ، پھر الرجفہ، ان پر زلزلہ آیا، ان پر چیخ آئی، ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ان کا اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر کر دیا گیا، اور ان کی آنکھوں کو، چہرے کو مسخ کر دیا گیا، آنکھوں کو دھسا دیا گیا. اور اٹھا کے جو اللہ نے مارا نا زمین پر، زمین کو اٹھا کے زمین پہ مارا، تو جیسے کوئی وزنی چیز زمین پہ گرے تو گڑا پڑ جاتا ہے نا، جیسے بم گرتا ہے گڑا پڑ جاتا ہے، ایسا گڑا پڑا کہ کئی سو میل زمین ادھر بیٹھ گئی، کئی سو میل زمین ادھر بیٹھ گئی. اس پورے علاقے میں ہم چلے، اس کو غور کہتے ہیں، غور. یوں آتی آتی زمین ایک دم ایسے ہو جاتی جیسے کسی نے بہت بڑا دریا خود کھود کے بنایا ہو کئی سو میل میں، اور وہاں جا کے آخر اس کا سرا ملتا ہے لوط علیہ السلام کی بستی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں بے حیائی کو زیادہ مہلت نہیں دیتا، کفر کو مہلت دیتا ہے، شرک کو مہلت دیتا ہے، نافرمانی کو مہلت دیتا ہے. بے حیائی ایسی نافرمانی ہے جس کی مہلت لمبی نہیں چلتی، اور اس پر اللہ کا غضب ایسا نازل ہوتا ہے کہ ایسا کسی اور پہ نہیں آیا جتنا لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کو نازل فرمایا، کہ اس طرح ان پر اوپر نیچے عذاب آئے، اوپر نیچے عذاب آئے، اور پھر ان کو ایسی عبرت کا نشان بنایا کہ آج بھی اس جھیل میں جو ستر میل میں پھیلی ہوئی ہے، اگر کوئی شخص وسط میں جا کے چھلانگ لگا دے تو وہ ڈوبتا نہیں، بس یہاں تک پانی میں جاتا ہے. وہ اتنا گہرا پانی ہے، اتنا غلیظ اور گہرا پانی ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈوب ہی نہیں سکتا، نیچے جاتا ہی کوئی نہیں. اور اب تک وہ عذاب کی نشانی ہے اور عذاب میں مبتلا ہیں کہ اس قوم کی بے حیائی پر اللہ تعالیٰ کے غضب کو اس طرح جوشایا ہے. تو آج ساری دنیا خطرے میں ہے، ساری دنیا، کہ ساری دنیا تیزی سے بے حیائی کی طرف کھینچی چلی جا رہی. کچھ قومیں وہ ہیں جو حیا کے ہر حد بندی توڑ کے وہاں پہنچ چکی ہیں جہاں سے آگے اور کوئی بے حیائی ہے نہیں، اس سے آگے کچھ ہے نہیں. اور خطرہ ان ملکوں کا ہے جو ان کے پیچھے اب بھاگ رہے ہیں. تو ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اور وہ ہمارے اندر بے حیائی کو آہستہ آہستہ اندر داخل کر رہے ہیں، وہ ہماری نئی نسل کو خرید رہے ہیں. ہماری نسل کو کیسے خرید رہے ہیں؟ موسیقی کے ساتھ اور یہ فحش پروگراموں کے ساتھ. میں یہ تاجروں سے کہتا ہوں، جب ان کے مال پہ ٹیکس لگا تو سارا فیصلہ باد ہڑتال ہو گئی، بند ہو گئی. اور جب یہ کیبل بچھائی گئی، جب ایمان پہ ڈاکہ پڑا، جب مال پہ ڈاکہ پڑا، تو سب نے شور مچایا، اور جب ایمان پہ ڈاکہ پڑا تو سب خوشی سے قبول کرنے کو چلے جا رہے اور کوئی نہ رویا، نہ کسی نے ہڑتال کی، نہ کسی نے ہنگامہ کیا، نہ کسی نے جلوس نکالا کہ بھائی یہ تو ہمارا ایمان گیا، بھائی کوئی اس کا تدارک کرو، اس کا کوئی سدے باب کرو۔ وہ کیا دن ہوں گے جب ہر گھر میں زنا دیکھا جائے گا، تو وہ نسل کیسے تعمیری کردار ادا کرے گی اور وہ نسل کیسے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ سکے گی جن کے اتنے بچے ایسی فحاشی کی تربیت حاصل کر کے پروان چڑھیں کہ شیطان بھی شرما کے منہ نظریں جھکا سکے گزر جائے۔ تو ہم پر جو حملہ ہوا، اب ایٹم بم اب کون مارے گا؟ اب تو ثقافتی حملہ ہے کہ ان سے حیا چھین لو، بے حیا کر دو، پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی پکڑ سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی سوائے توبہ کی۔ تو جتنی اس وقت کی بے حیا قومیں ہیں میرے بھائیو، اللہ کی قسم وہ خطرناک عذاب کے زد میں آ چکی ہیں۔ یوں سمجھے جیسے کوئی کسی شکار کا نشانہ لگا کے بیٹھا ہوا۔ ہم جب کسی زمانے میں کالج اسکول میں پڑھتے تھے تو شکار کو جایا کرتے، تو ہمارا دریائے راوی سارا جنگل ہوتا تھا۔ اب تو آباد ہو گیا، ہم راوی کے کنارے ہیں، تو ایک ایک ہفتہ دس دس دن جنگل میں بیٹھے رہتے تھے۔ تو وہ بیٹھے میں بندوق کے تان کے، بھائی سامنے آئے شکار تو، اور اس کو پتہ ہی نہیں، اور وہ خرامہ خرامہ چلا آ رہا ہے اور اسے پتہ نہیں کہ اس کے لیے نشانہ باندھا جا چکا ہے، اپنے وزن میں شکار آ رہا ہے، اور اس کو پتہ تب چلا جب اس کے فائر ہوا اور یا پر گئے یا پاؤں گئے۔ وہ شروع والا ہوتا تھا تاکہ مرے نہیں، تو جا کے میں ذبح کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وقت یہ ساری قومیں زد میں آ چکی ہیں کہ اللہ کے عذاب کی جو شست بندی ہوئی ہے اس کے سامنے پوری یورپ، امریکہ کی اور آسٹریلیا کی اور افریقہ کی وہ ساری نسلیں آ چکی ہیں جو حیا کی چادر سے باہر آ چکی ہیں۔ پتھر کی پوجا بڑا گناہ ہے، بالکل صحیح ہے، شرک بڑا گناہ ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن بے حیائی کی مہلت کوئی نہیں۔ شرک کی مہلت ہے، پر اللہ حیا والا ہے، حیا غیور ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا، الایمان بضع وسبعون شعبہ، آپ نے فرمایا ایمان کے ستر کے قریب شعبے ہیں۔ اعلیٰ لا الہ الا اللہ، سب سے اوپر والا لا الہ الا اللہ، ادناہ اماطۃ الاذی عن الطریق، سب سے ادنا راستے سے چیز کا ہٹا دینا، تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ اعلیٰ اور ادنا کو بیان کرنے کے بعد آپ نے گویا کہ اجمالی طور پر سارا ایمان کے سارے شعبے بیان کیے، لیکن پھر آپ نے ایک شعبہ الگ بیان کیا، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ہے۔ مسلمتن عند ربک میں بعض مفسرین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر پتھر پہ ایک ایک کا نام لکھا تھا، یہ فلاں خبیث کے لیے ہے، یہ فلاں خبیثہ کے لیے ہے، کہ ان کے نام زد کر کے اللہ ان پر پتھر مارے۔ تو سب پوری دنیا کا وہ معاشرہ، یہ سارا یورپ، سارا امریکہ، سارا یہ اللہ کے خوفناک عذاب کی زد میں ہے۔ میں کوئی نجومی نہیں ہوں، لیکن میں پچھلی تاریخ کو سامنے رکھ کر اور قرآن کی تاریخ کو سامنے رکھ کر اور اللہ کی سنت اللہ کو سامنے رکھ کر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ خوفناک عذاب کی جکڑ میں ہیں۔ کب آئے، چونکہ اللہ تعالیٰ مہلت دینے والا ہے، کب آئے یہ وہ جانتا ہے، لیکن اگر بے حیائی کی یہی رفتار رہی تو یہ صدیوں پر نہیں جانے والا، دہائیوں پر بھی نہیں جانے والا، ان قریب اللہ اس کی بساط کو لپیٹ دے گا، چونکہ یہ دھرتی اللہ کی ہے، اللہ کی۔ آپ میرے گھر میں چھلکا پھینکیں، چلو کوئی بات نہیں، میرے گھر میں آپ پتھر پھینک دیں، چلو کوئی بات نہیں، آپ کوڑا پھینک دیں، کوئی بات نہیں، اور جب آپ حد سے بڑھتے جائیں گے تو حلیم سے حلیم آدمی بھی پھر آ کے گلا پکڑے گا، کیا سمجھا ہے، خالی ہے، کسی کی ملک نہیں۔ آج کی دنیا زمین پہ اس طرح رہ رہی ہیں جیسے زمین ان کی ہے، اللہ کی نہیں، اور یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے زمین ہماری مانتی، اللہ کی نہیں مانتی۔ یہ یوں سمجھ رہے ہیں جیسے سورج چاند کی گردش، ہواؤں کی گردش، دن رات کے نظام کے پیچھے اب اللہ کوئی نہیں ہے، نہیں نہیں وہ اللہ اسی طرح ہے جیسے تھا اور ہے اور رہے گا، نہ اس کی ذات کو زوال ہے، نہ اس کی طاقت کو زوال ہے، نہ اس کی قدرت کو زوال ہے، نہ اس کی پکڑ کو زوال ہے، نہ اس کی حیبت کو زوال ہے، نہ اس کی جبروت کو زوال ہے، نہ اس کی شہنشاہی کو زوال ہے، نہ اس کی سلطنت کو زوال ہے، نہ اس کی قدرت کو زوال ہے۔ اپنی طاقت میں، جبروت میں، حیبت میں، سلطنت میں، شہنشاہی میں، اسی طرح ہے بغیر کسی کمی اور زیادتی کے۔ تو اس نے زمین کو پاک کرنا ہے، یہ زمین پاک ہوگی، یہ فضائیں پاک ہوں گی۔ جیسے گندا نالا جب بھر جاتا تو پھر چھلک جاتا ہے، یہ پوری دنیا گندے نالے میں بدل چکی ہے۔ گندے نالے میں بدل چکی ہے، ان پر کسی وقت بھی یہ چھلکیں گے۔ تو پھر وہ خطرے میں نسلیں جا رہی ہیں جو ان کی طرف بڑھ رہی ہیں، جو نسلیں اس طرف بڑھ رہی ہیں۔ اس لیے ابن خلدون رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کسی قوم کے زوال کی آخری نشانی موسیقی ہے۔ جس قوم میں موسیقی پھیل جائے تو سمجھو یہ قوم اب ہلاکت کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ یہ تابوت کی آخری کیل ہے، جیسے تابوت میں میت کو ڈالا، پھر کیل لگائے، آخری کیل لگایا، اب اس میں سے کوئی نہیں اسے نکال سکتا۔ اس کے مقدر میں اب زمین کی تہ ہے، زمین کی ظلمتیں اور اندھیرے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جس معاشرے میں اور خاص طور پر نوجوان نسل میں جب گانا بجانا پھیل جائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہو چکی ہے، سوائے توبہ کے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو وہ تو ہلاک ہو ہی چکے ہیں، ہم بھی انہی راستوں پہ، انہی عادات پہ چل رہے ہیں اور اسی چیز کی طرف کو بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اتاہا امرنا لیلن او نہارا، کسی وقت، کسی دن، کسی رات میں اللہ کا ایسا امر آئے گا کہ ایسا بنا دے گا اللہ تعالیٰ کہ تذروہ الرياح، ہوائیں اسے اڑاتی پھریں گی، کأن لم تغن بالامس شیئا، جیسے کبھی یہاں کچھ تھا ہی نہیں، ایسے اللہ مٹا دے گا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اس وقت ساری دنیا پر سخت خطرہ ہے۔ لوگ پیسے کو رو رہے، ٹیکنالوجی کو رو رہے، صنعت و حرفت کو رو رہے، اس کو نہیں رو رہے کہ عمل بگڑ گئے، ایمان بگڑ گیا، حیا کے جنازے اٹھ گئے۔ تو پتہ نہیں کب اللہ کا ناقوس بچ جائے۔ تو یہ وہ وقت ہے میرے بھائیوں کہ جب جس دور میں بھی یہ حالات آئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ کھولا اور نبی نے آ کر بے قرار ہو کر لوگوں کے پیچھے پھرنا شروع کیا۔ اور آج تبلیغ کا کام یہ مرہم وحید ہے، یہ واحد علاج ہے، واحد علاج کہ اس ساری بگڑی ہوئی اس تانے بانے کو درست کرنے کے لیے اور اس ہاتھوں سے نکلتی ہوئی نسل کو اللہ کی طرف واپس لوٹانے کے لیے اور اس شیطانی بکھری ہوئی موجوں کا سد باب کے لیے۔ میرے بھائیو، کہ ایک ایک آدمی کو جا کر یہ بات سمجھائی جائے، یہی نبیوں کا طرز ہے، یہی نبیوں کا کام ہے کہ لوگوں کے پیچھے پھرا جائے، ان کو آنے والی وقت کا کی سنگینی کا اندازہ نہیں، کہ جب زمین اللہ کے اشارے پر جب تھر تھرائے گی تو پھر کیا ہوگا، جب ہوا کی لگام اللہ کے اشارے سے ڈھیلی ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا، جب بادلوں کے منہ کھل جائیں گے اللہ کے اشارے سے اور بند نہیں ہوں گے اس کی مرضی کے بغیر تو پھر کیا ہوگا، اور جب اسی فضا میں ہواؤں کی تیزی کے ساتھ پتھروں کی بارش شروع ہوگی تو پھر کیا ہوگا، اور فرشتے نے ایک چیخ مار دی تو پھر کیا ہوگا، اور چہرے مسخ ہونے شروع ہو گئے تو پھر کیا ہوگا۔ مجھے اچانک حدیث یاد آ گئی، قبل یبیتن اناس من امتی علی اشر و بطر و لہو و لعب فیصبحوا قد مسخوا قردۃ و خنازیر باستحلالہم المحارم و اکلہم الربا و اتخاذہم القینات و شربہم الخمور و لبسہم الحریر و قطیعتہم الرحم۔ آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت نافرمانی میں مست ہو جائے گی اور نشے میں ڈوب جائے گی اور تکبر کی حدیں چھونے لگیں گی کہ اچانک صبح اس حال میں ہوگی کہ کوئی گھر سے بندر بن کے نکلے گا اور کوئی خنزیر بن کے نکلے. کس وجہ سے باستحلالہم المحارم، کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا وہ ایسے حلال کر دیں گے جیسے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. شراب ایسے پئیں گے جیسے پانی، سود ایسے کھائیں گے جیسے حلال، دھوکہ ایسے دیں گے جیسے سچ بول رہے ہیں، جھوٹ ایسے بولیں گے جیسے سچ بول رہے ہیں، زنا ایسے ہوگا جیسے شادی ہو رہی ہو. باستحلالہم المحارم کیا کریں گے؟ حرام کو حلال کر دیں گے. اکلہم الربا، سود کھائیں گے. واتخاذہم القینات، گانے والیوں کی عزت کریں گے. گانے والیاں معزز محترم، ہر طرف گانے والیاں ہوں گی، گانے کی آواز گھر گھر گونجے گی. شربہم الخمور، شراب پیئیں گے. لبسہم الحریر، مرد ریشم پہنیں گے، سونے پہنیں گے، ریشم، نوجوان سونے کی انگوٹھے، سونے کی چینیں، ریشم پہنیں. اور کیا ہوں گے؟ قطیعتہم الرحم، ماں باپ کی عزت احترام ختم ہو کے رہ جائے گا. اور صرف کافر رہ جائیں گے تو ان کو اللہ پکڑے گا، پکڑوائے گا. وہ بڑے بڑے آگ کے تابوت ہوں گے. ان کے قد کتنے ہوں گے؟ یہ ایک دانت 10 میل لمبا چوڑا ہوگا، ایک دانت. اور یہ کھال آپ دیکھیں میری، یہ کتنی ہے؟ یہ 1 سینٹی میٹر ہے، 2 لگا لیں. یہ کھال ان کی کوئی 42 ہاتھ ہوگی، 90 فٹ صرف موٹی کھال ہوگی، 90 فٹ کے قریب کھال ہوگی. اور ایک ایک ران ان کی، یمن میں ایک پہاڑ ہے دائبا، وہ بھی کوئی 8-10 میل لمبا چوڑا، اس کے مرابن ایک ایک ان کی ران ہوگی. اور یہاں سے اگر گھوڑے کو دوڑایا جائے تو وہ ان کی چھاتی پہ گھوڑا دوڑے اور مسلسل دوڑے تو 3 دن 3 رات کے بعد اس کے یہاں پہنچے گا. اتنی لمبا چوڑی اس کی چھاتی ہوگی. ایسوں کو اللہ پکڑ کر دوزخ کے بنے ہوئے تابوتوں میں ڈالے گا. پھر ان کی جتنی رگیں ہیں، یہ دیکھیں، ہر رگ میں فرشتے آگ کے کیل ٹھونک رہیں گے، ایسے جیسے نیچے جوتی میں چھوٹ چھوٹ چھوٹ چھوٹ کیل ٹھونکے جاتے ہیں کوک، ایسے سارے وجود میں آگ کے کیل گڑ جائیں گے. اور پھر جو تابوت کے دائیں بائیں جگہ ہے اس میں بھی انگارے بھر دیں گے، اوپر بھی انگارے ڈال دیں گے، اوپر بھی انگارے ڈال کے پھر ان کو آگ ہی کا تالا لگا کے اور ان کو جہنم کے اندر ایسے ڈال دیا جائے گا کہ پھر کبھی ان کے لیے نکلنا مقدر نہ ہوگا. میں امریکہ والوں کو کہتا تھا، تم لوگ ہمیں تانے دیتے ہو، تمہارے یہاں دھواں بہت ہے، گند بہت ہے، پولوشن بہت ہے، دھواں ہے، کوڑا ہے، گندگی ہے، گندے نالے ہیں. مگر بالکل ہیں، مگر تمہارے پاس ایک اور پولوشن ہے، تمہارے ہاں کفر ہے، شرک ہے، اور تمہارے ہاں بے حیائی کی پولوشن ہے. جو آج تو نسل مسلمان ہے، اگلی سے اگلی نسل کے اسلام کی کوئی ضمانت کوئی نہیں. 100 خاندان ہارون آباد سے گئے راجپوتوں کے، نیو یارک میں آباد ہوئے آج سے کوئی 70 سال پہلے. 100 خاندان، 100 آدمی نہیں، 100 خاندان. اس وقت ان میں ایک بھی مسلمان نہیں، ایک بھی، ایک فرد ان میں مسلمان نہیں. رانا ساتھ لکھتے ہیں، رانا ڈیور، رانا جوزف، لیکن مسلمان نہیں رہے، ختم ہو گئے. تو وہاں کی پولوشن کفر اور شرک کی اور فحاشی اور بے حیائی کی ایسی ہے کہ ہمارے تو پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، ان کی روحیں خراب ہو جاتی، ہماری صحت خراب ہوتی، ان کے ایمان ختم ہو گئے. اب اسی طرف ہم جا رہے ہیں، ڈر کی وجہ ہم ادھر ہی جا رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل تیزی سے ادھر جا رہی. تو ہمارے کالج بانجھ ہو چکے ہیں، ہماری یونیورسٹیاں بانجھ ہو چکی ہیں. بانجھ سمجھتے ہیں؟ لا ولد، کوئی نسل نہیں تیار ہو رہی، کوئی قوم نہیں تیار ہو رہی، بلکہ شہوت پرست حیوان تیار ہو رہے ہیں کہ جن کا کام ہے اپنی ضرورت پوری کرنا، اپنی شہوت پوری کرنا. تعلیم کیسے کہتے ہیں، علم کیسے کہتے ہیں؟ یہ تو تعلیم کے وزیروں اور سیکٹروں کو آج پتہ کوئی نہیں تعلیم ہے کیا. علم کیا ہے؟ تو ساری دنیا اس خطرے میں ہے. آج کا احسان عظیم ہے کہ لوگوں سے توبہ کروا لی جائے. پوری دنیا کے انسانوں پر احسان عظیم ہے. یعنی آج کے انسانوں کی مثال ایسے کہ ایک آدمی یوں کنویں میں گر رہا ہے, بالکل اوپر آ چکا ہے اور اس کے پاؤں میں جوتا کوئی نہیں, تو ایک آدمی دوڑا جوتے لینے کے لیے, اس کے کرتا کوئی نہیں, دوسرا آدمی بھاگا کرتا لینے کے لیے, اس کا چہرہ زرد ہوا ہے بھوک کی وجہ سے, ایک آدمی بھاگا روٹی لینے کے لیے, اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں پیاس کی وجہ سے, ایک آدمی بھاگا اس کے پانی لینے کے لیے, اور ایک آدمی نے دیکھا کہ یہ تو کنویں میں جا رہا ہے, وہ بھاگا اس کو پکڑنے کے لیے. تو جو اس کی طرف بھاگا ہے پکڑنے کے لیے, یہ اس کا اصلی محسن ہے. وہ جو روٹی کو بھاگا ہے نا, وہ بھی خیرخائی میں بھاگا ہے, لیکن یہ نادان ہے, یہ وقت کی ضرورت کو نہیں سمجھا کہ اس وقت ضرورت کیا ہے. وہ جو کپڑے لینے جا رہا ہے, وہ جو جوتا لینے جا رہا ہے, وہ جو پانی لینے جا رہا ہے, وہ جو کھانا لینے جا رہا ہے, یہ سارے کے سارے ہمدرد ہیں, مخلص ہیں, لیکن نادان ہیں کہ اس وقت کی ضرورت نہیں سمجھے کہ اس وقت کی ضرورت ہے. اس کو پکڑ کے نیچے واپس لاؤ, بچا لیں. اگر یہ بچ گیا تو پھر روٹی بھی کھلا دینا, کپڑے بھی پہنا دینا, جوتا بھی پہنا دینا, پانی بھی پلا دینا, اور اگر جانی چلی گئی تو پیچھے کس کو کھلاؤ گے؟ تو ساری دنیا کے مسلمان کیا کافر کیا یوں تباہی کے دہانے پہ آ چکے ہیں. بھوک بھی ہے, بالکل صحیح بات, افلاس بھی ہے, بالکل صحیح بات, ٹیکنالوجی بھی کوئی نہیں, ٹھیک بات. جو بھی مسئلہ آپ پیش کریں گے ہم کہیں گے بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس سے اگلی بات میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ایسے مسئلے کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں جو ان سب سے زیادہ خطرناک ہے. موت سارے مسائل ختم کر دیتی ہے, لیکن یہ وہ مسئلہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ اور خوفناک شکل اختیار کر لیتا ہے, اور وہاں پھر اس کو حل کرنے کا کوئی سبب ہاتھ میں نہیں ہوتا. اس وقت ہم نافرمانی کے راستوں پر چلتے چلتے چلتے چلتے اللہ کی پکڑ کے محیط پنجوں میں آ چکے ہیں. بھائی کب اللہ تعالی کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسے؟ تو بھائیو آج ساری دنیا کے انسانوں سے توبہ کروانا, مسلمانوں سے توبہ کروانا کہ بھائیو اپنے آپ کو بدلو اللہ کے واسطے, یہ اس وقت کا پوری دنیا پر احسان ہے. اور ساری دنیا کے انسانوں پر سب سے بڑی شفقت اور رحمت یہ ہے کہ ان کی منت خوشامد کر کے ان سے توبہ کروا لی جائے. پر اگر یہ اسی طرح چلتا رہا, یہ سیلاب تیزی سے چلتا رہا, ایٹمی طاقت تو بن گیا پاکستان, اب اور کیا کرے گا؟ اب اور اچھے ایٹم بم بنائے گا, اور اس سے اچھے ایٹم بم بنائے گا, اس سے زیادہ تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن جب زمین آسمان کا طاقتور بادشاہ جب وہ ان کی ان بد اعمالیوں پہ پکڑے گا, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت. ذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه الیم شدید. جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ زبردست ہوتی. ان بطش ربک لشدید انه هو یبدئ ویعید. تو بھائی اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہم خود توبہ کریں, اور ساری دنیا کے انسانوں سے توبہ کروائیں. اپنے مسلمانوں سے تو, ان سے تو توبہ, ان کو تو توبہ پر لے کر آئیں کہ ان کبائر پر اور اس نافرمانی پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے, تو پھر جب پانی آتا ہے یا زلزلہ آتا ہے, تو جب گھر گراتا ہے تو مسجد بھی گرا دیتا ہے, جب پانی کے تھپڑے آتے ہیں تو بازاروں کو جب اڑاتے ہیں تو ساتھ مکتبوں کو بھی اڑا کے لے جاتے ہیں, اور ساتھ مسجدوں کو بھی اڑا کے لے جاتے ہیں. زلزلوں کے جھٹکے پھر وہ تمیز نہیں کرتے کہ اس مسجد کون سی اور گھر کون سا ہے, اور نمازی کون سا اور بے نمازی کون سا ہے. موت کے بعد جدا کر دیے جائیں گے, لیکن دنیا میں اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں انہیں بچا سکتا. تو بھائیو تبلیغ مرہم وحید ہے, مرہم وحید اس لیے کہ جتنی دین کی محنتیں ہیں ان کا دائرہ کار اس طرح کا ہے کہ وہ عمومی بن نہیں سکتے, عمومی ہو نہیں سکتے. ہم قرآن بھی پڑھاتے ہیں لیکن ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں, ہم علم بھی پڑھاتے ہیں لیکن چند مخصوص لڑکوں کو پڑھاتے ہیں, ان کا ایک مخصوص ان کی شروط ہیں, اس شرط کے مطابق ہم پڑھاتے ہیں. پھر ہماری ایک حد ہے, اس حد سے زیادہ ہم پڑھا ہی نہیں سکتے. پھر ہمارے داخلے کی ایک حد ہے, اس سے زیادہ ہم داخل نہیں کر سکتے. کوئی ہزار کر لے گا, دو ہزار کر لے گا, تین ہزار کر لے گا, چار ہزار کر لے گا, پانچ ہزار کر لے گا, اس سے زیادہ پورے پاکستان میں کوئی مدرسہ نہیں جس کی تعداد پانچ ہزار ہو. لیکن حد ہے, اس حد کے آگے نہیں جا سکتا. تو ایسی کتاب ہے, تصنیف و تالیف ہے, صرف پڑھا لکھا طبقہ اگر پڑھنا چاہے تو پڑھے, اول تو پڑھتا ہی کوئی نہیں. پھر ایسی واضح نصیحت ہے, تو جو سننا چاہے وہ سنے. لیکن جو طبقہ نہ کتاب پڑھتا ہے, نہ مدرسے میں آتا ہے, نہ مکتب میں آتا ہے, نہ کسی عالم کی بات سنتا ہے, نہ کسی درس حدیث میں بیٹھتا ہے, نہ درس قرآن میں بیٹھتا ہے, نہ کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں جا کے بیٹھتا ہے, اس طبقے کے لیے سوائے بھائیو ان کے پاس خود چل کے جانے کے اور کوئی علاج کوئی نہیں. اور خود چل کے جانا ہے تبلیغ کا اصل کام. مولانا الیاس صاحب نے اس کو زندہ کر دیا, بھولا سبق یاد دلا دیا. ہم بھولے نہیں بلکہ بھولنا بھی بھول گئے. تو انہیں بھولا سبق یاد دلایا کہ خود چل کے جا کر لوگوں کو تیار کرو, ان کی منت کرو کہ بھائیو توبہ کر لو, بڑا سخت اللہ کی طرف سے وقت آ رہا ہے. اور زبردستی کسی کو کروایا نہیں جا سکتا. کبھی ہم اس کو نافذ کر دیں گے اور سب ٹھیک ہو جائیں گے. انسان تربیت سے چلتا ہے, بغیر تربیت کے کبھی نہیں چل سکتا. بغیر تربیت کے تو جانور نہیں چلتے, انسان کیسے چلے گا؟ تو بغیر تربیت کے کہنا کہ اسلام کو ہم زندہ کر دیں, یہ ناممکن ہے. یہ اتنا ہی ناممکن ہے جیسے ایک نابالغ بچے کی, اسے کہہ دینا کہ بس اس کی شادی کر دو, میرے بڑھاپے کی اولاد ہے, بچہ خود ہی ہو جائے گا. ہم نے اللہ کے قانون کو توڑا ہے, اللہ کی ایک نظام کو توڑا ہے, نظام تربیت. تو میرے بھائیو آج لوگوں پر احسان کریں ہم, اور اپنے اوپر بھی احسان کریں, ہم لوگوں کے پیچھے پھریں. واللہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے بھائیو. اور یہ تبلیغ کا جو نظام چلا ہے محنت کا, اس کے سوا اور کوئی طریقہ ایسا ہے نہیں کہ جس میں صرف اس کو ہدف بنا کے محنت کی جا رہی ہو کہ بھائی آپ توبہ اللہ کے واسطے, اللہ کی مان لو, اس کے نبی کے طریقے پر آ جاؤ, اس کے طریقوں کو لے کے پھرو. اس کے علاوہ اور کوئی شکل سامنے نظر نہیں آتی. دین کی محنت ہو رہی ہے, اور جو مخلص ہے, جو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہا ہے, اللہ اس پر اس کو ضرور اجر عطا فرمائے گا. لیکن ہر کس و ناکس تک دعوت پہنچے, بات پہنچے, اس کے لیے اس راستے کے سوا ابھی فی الحال اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. چونکہ یہ استنباطی محنت ہے, اس لیے ہم جو کہتے بھائی یہی کام ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی اور دین کے کام کی نفی کرتے ہیں. کچھ تبلیغ والے کرتے ہیں تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں, علم کی کمی ہے. تبلیغ میں تو ہر قسم کا طبقہ بایا ہوا ہے, ان پڑھ بھی ہیں, دیہاتی بھی ہیں, پڑھ لکھے بھی ہیں, آدم بیزار بھی ہیں, غصے والے بھی ہیں, نرم مزاج بھی ہیں, مالدار بھی ہیں, فقیر بھی ہیں, کالجوں کے پڑھے بھی ہیں, انگوٹھا لگانے والے بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. اور جو عمومی کام ہوتا ہے تو اس میں تو کچی پکی باتیں چلتی رہتی ہیں. اور ان کو روکنا امام احمد بن حنبل اور یحیی بن معین, اپنے وقت کے دونوں امام حدیث. وہ بیٹھو, ایک نوجوان نے تقریر شروع کی, حدثنی احمد بن حنبل و یحیی بن معین. تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, وہ کیا اس نے کہا کہ مجھے احمد بن حنبل نے اور یحیی بن معین نے حدیث بیان کی. تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, کیوں بھائی تو نے سنائی؟ کہا نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, تو یہ کہاں سے بیان کر رکھا, پتہ نہیں. اب سارا مجمع کٹھا اور وہ لگا ہوا, جب اس کا بیان واز ختم ہوا, اس کی بلے بلے ہو گئی, تو یہ دونوں اس کے پاس گئے, کہا بیٹا میرا نام احمد ہے, اس کا نام یحییٰ ہے, تو ہم نے تو تمہیں کبھی دیکھا ہی نہیں, تو تم کہہ رہے ہو میں نے, مجھے احمد بن حنبل نے بتایا, مجھے یحییٰ بن معین نے بتایا. وہ کہنے لگا دنیا میں صرف تم ہی احمد بن حنبل اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں, صرف تم ہی یحییٰ بن معین اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں. اور یہ کہہ کر اٹھ کے چلا گیا. تو یہ بات تو اتنے بڑے امام نہیں روک سکے, ہم کہاں سے روکیں؟ ایک ریلے کا ریلا ہے جو چل رہا ہے, تبلیغ ہی ایک کام ہے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ ہی وہ کام ہے جو ہر بے طلب اور ہر گھر چاہنے والے نہ چاہنے والے تک اللہ کی بات پہنچا سکتا ہے. باقی اور کاموں کا انداز ہی ایسا ہے کہ وہ جا ہی نہیں سکتے. نفی نہیں ہے, جو نفی کرتے ہیں تو اس کے خود ذمہ دار ہیں, ہم اس کے ذمہ دار نہیں. اگر کوئی مدارس کی توہین کر دے, کوئی کتابوں کی توہین, بہت سے کوئی کتابوں سے دین پھیلتا ہے, میں نے خود اپنے ساتھیوں سے سنا کتابوں سے کوئی دین پھیلتا ہے تو اس سے بڑی نادانی کی اور کیا بات ہوگی کہ قرآن کتاب ہے یا کیا ہے, بخاری شریف کتاب ہے یا کیا ہے. کتابیں نہ ہوتی تو آئیے سارے ٹھن ٹھن گوپال ہوتے. کتاب ہے تو دین محفوظ ہے, کتاب نہ ہوتی تو دین کے جنازے نکل جاتے. اب دیکھتے نہیں عیسائیوں کا کیا حال ہو گیا, بائبل جو ہاتھ سے نکلی, تورات جو ہاتھ سے نکلی آج کہاں پہنچ گئے, زبور ہاتھ سے نکلی آج کہاں پہنچ گئے. تو یہ باتیں کوئی دلیل نہیں ہوتی, ہر قسم کے چلنے والے ہوتے ہیں. تبلیغ ہی ایک کام ہے, بس یہی ایک کام ہے. کیا مطلب ہے اور کاموں کے؟ میں تو خود پانچ مدرسے چلا رہا ہوں تو بھائی مدرسے کی نفی کیسے ہو سکتی, یہ کتابوں کی نفی کیسے؟ یہی لیکن میں کہہ رہا ہوں یہی تبلیغ ہی کام ہے. کس معنی میں ہے یہ کام؟ کہ ہر طلب بے طلب والے تک پہنچ کے اللہ کی بات سنا دے, تبلیغ کے سوا اور کوئی کام نہیں. اگر کوئی ہے تو دکھا بھی تو سر. اب تو ایک ایسی میں اللہ نے اس کو اس طرح واضح کر دیا ہے کہ اس بات کے لیے دلیل دینے کی بھی ضرورت کوئی نہیں. چونکہ جتنے بھی دین کے کام ہیں میرے بھائیو, صرف اذان دینا, اذان دینا دین کے اعمال میں کتنا چھوٹا سا عمل ہے. اذان دینا, اذان تو ایک سنت ہے نا, فرض تو نہیں سنت ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطول اعناق یوم القیامہ, سب سے اونچے مقام پر مؤذن ہوگا قیامت کے دن. ایک اور حدیث, لا يدود فی قبره, مؤذن کو قبر کا کیڑا نہیں کھا سکتا, قبر کا کیڑا مؤذن کو نہیں کھا سکتا. یہ جو ہم تنخواہ دار رکھتے ہیں بیچارے غریب مسکین, ایک دفعہ ہم نے کہا رحم اللہ المؤذنین, رحم اللہ المؤذنین, رحم اللہ المؤذنین, یا اللہ اذان دینے والے پر رحم کر, اذان دینے والے پر رحم کر. اتنا دہرایا اتنا دہرایا, حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو پھر کل کو ہم اذان دینے کے لیے آپس میں لڑائیاں کریں گے جو آپ اتنے فضائل سنا رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں, ایک وقت آئے گا جب اذان گرے پڑے لوگوں سے دلوائی جائے گی, اذان دینے میں لوگ شرم محسوس کریں. قادسیہ کی لڑائی میں مؤذن زخمی ہو گیا تو اذان دینے کے لیے عرب سردار آپس میں الجھ گئے. وہ کہ میں دوں گا, وہ کہ میں دوں گا. اخیر حضرت سعد کو قرا ڈالنا پڑا, قرا جس کا نام نکلا اس نے اذان دی. تو ایک چھوٹا سا عمل ہے اور اس پر اتنا بڑا مقام ہے. لہذا دین کے کسی بھی کام کو کم سمجھنا یا اس کو ہلکا سمجھنا یہ کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن خود اللہ نے احکام میں, عوامر میں درجہ بندی کی ہے, کوئی فرض ہے, کوئی فرض کفایہ ہے, کوئی واجب ہے, کوئی سنت موقدہ ہے, کوئی سنت غیر موقدہ ہے, کوئی مستحب ہے, کوئی نفل ہے, پھر ادھر کوئی عین حرام ہے, کوئی مشتبہ ہے, کوئی مکروہ تحریمی ہے, کوئی مکروہ تنزیہی ہے, ادھر بھی درجہ بندی ادھر بھی درجہ بندی. تو ایسے دین کی محنت میں اور دین کے وہ دین کے کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مقام مختلف رکھے ہیں. ایک آدمی قرآن پڑھا رہا ہے, ایک آدمی حدیث پڑھا رہا ہے, اسی مدرسے میں ایک آدمی منطق پڑھا رہا ہے, اجر دونوں کو مل رہا ہے. لیکن کہاں منطق, کہاں تفسیر اور کہاں حدیث؟ اسی میں ایک استاد بچوں کو ریاضی پڑھا رہا ہے, ان کو اردو لکھنا سکھا رہا ہے, لیکن کہاں یہ کہاں وہ. تو میرے بھائیو اگر ہم اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اجتماعی توبہ پہ آنا ہوگا, اگر ہم اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بھی بچنا چاہتے ہیں اور توبہ کروانے کے لیے کوئی فارمولا کوئی نہیں. بالکل ٹی وی پہ حکومت اعلان کر دے سب توبہ کر دو, اور لاؤڈ اسپیکروں پہ اعلان ہو جائے سب توبہ کر لو, ایسا فارمولا یہ ہے نہیں. ہر آدمی کو اپنے نفس سے لڑنے کے لیے تیار کرنا کہ اپنا من چاہا دیکھنا چھوڑ دے رب چاہا دیکھ, یہ آسان کام ہے. من چاہا سننا چھوڑ دے رب چاہا سن, من چاہا بول چھوڑ دے رب چاہا بول, من چاہا کھانا چھوڑ دے رب چاہا کھا, یہ کوئی آسان کام ہے, تو انتہائی مشکل ترین کام ہے. نروال میں بیٹھے تھے تو ہم نے کسی نے بات کر, تبلیغ تو بہت آسان کام, ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے کہنے کے بالکل نہیں بالکل نہیں, یہ بات بالکل غلط ہے, اگر یہ کام آسان ہوتا تو نبیوں کو نہ ملتا, یہ کوئی اوکھا ہی کام ہے جو اللہ نے نبیوں کو دیا. انہوں نے کہا میرے نزدیک تبلیغ سب سے مشکل کام, اور اس کی دلیل یہ کہ اس کے لیے اللہ نے ایسے لوگ تیار کیے جن کی خود تربیت کی. تو پھر میں نے لقمہ دیا, میں نے کہا بالکل تبلیغ انتہائی مشکل کام ہے, یہ اس میں کوئی جھوٹ ڈھکی چھپی بات نہیں, انتہائی مشکل کام ہے لیکن انتہائی آسان کام ہے ایک ہی وقت میں. وہ کیسے؟ کہ اللہ نے اسے ہمارے خمیر میں رکھ دیا ہے. ایک مثال دیتا ہوں, ماں اپنے بچے کے لیے رات کو اٹھتی ہے کوئی 10 دفعہ کوئی 20 دفعہ اور وہ تھک کے چور ہو جاتی, کبھی بچہ اٹھا کے پھینکا اس نے, پھینکو گلی میں میری جان کو آ گیا, اس کو ڈاکٹر کے پاس لیے پھرتی, اس کے پیشاب دھوتی, اس کے پخانے دھوتی, اس کے کپڑے بدلتی, وہ 10 دفعہ پخانا کرے 10 دفعہ دھوتی, وہ 20 دفعہ کرے وہ 20 دفعہ دھوتی, وہ اسے 10 دفعہ بیمار ہو 10 دفعہ اس کے لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتی, کتنی مشقت ہے. لیکن ماں کے لیے آسان کیوں ہے؟ کہ اللہ نے اس ماں کے اندر ایک سسٹم ایسا رکھا ہے کہ جو بیدار ہو کر یہ ساری مشقتوں میں آسانیاں اور راحتیں پیدا کر دیتا ہے, کہ بچے کی محبت ہر دکھ کو سکھ میں بدلتی چلی جاتی, اور بچے کا جو والہانہ عشق ہے وہ تکلیف آسان کر دیتا ہے. ایسی میں نے کہا ہمارے اندر اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کی محبت کا ایک سسٹم چھپایا ہوا ہے, وہ ہم نے اس کو چلایا ہوا نہیں, اس لیے ہمیں مشکل نظر آتا ہے. جب وہ سسٹم چل جائے گا تو پھر اس آئے گی, گھر کی جدائیوں میں وہ مزے آئیں گے جو بیوی کے پہلو میں لیٹنے میں نہیں آئیں گے, اس راستے کی گرم لوئیں جھلسا دینے والی ہواؤں میں جو ٹھنڈک محسوس ہوگی وہ گھر کے ایئر کنڈیشنڈ کمرے کی ٹھنڈک سے زیادہ مزیدار ہوگی, اور دسترخوان کے چنے ہوئے مرغ پلاؤ ایسے مزیدار نہیں ہوں گے جیسے اس راستے کی روکھی سوکھی مزیدار ہوگی. اس راہ کے دھکے وہ استقبال سے زیادہ محبوب بن جائیں گے, اس راہ کی ذلتیں وہ عزت نظر آئیں گی, اس راہ کا فقر وہ غنا نظر آئے گا, اس راہ کی گمنامی وہ شہرت نظر آئے گی, اس راہ کی ذلت وہ عزت نظر آئے گی, اس راہ کی پستی وہ عروج نظر آئے گا, اس راہ کا در بدر پھرنا ویسا نظر آئے گا جیسے گھر میں مسافر پہنچ چکا ہو. ہمارے لیے بہت مشکل ہے, ہمارا سسٹم چالو نہیں, وہ پیسے کے لیے چالو ہو گیا ہے. اگر وہ بیدار ہو جائے بس پھر تو بھڑ جاؤ, پہاڑوں سے بھی ٹکر مارو گے تو مزے آئیں گے, طوفانوں سے بھڑ جاؤ گے تو مزے آئیں گے. وہ نہیں کہا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے الجنہ, وہ انس بن نظر نے الجنت یا سعد و رب الکعبہ, ارے سعد اللہ کی قسم جنت کی خوشبو احد پہاڑ سے آ رہی ہے, اور وہ بھاگے جا رہے, اور وہ عمر ابن جمور لنگڑے پاؤں کے ساتھ بڑھاپا شدید, لا تردنی الى اہلی, میرے مولا مجھے گھر واپس نہ لوٹانا, اور وہ جا رہے اور لنگڑے پاؤں سے لڑتے ہوئے شہید ہو رہے, اور آپ فرما رہے کہ میں دیکھ رہا ہوں عمر کو کہ جنت کی زمین پہ پھر رہا ہے پر لنگڑے نہیں سیدھے پاؤں کے ساتھ. اور یہ عبداللہ ابن رواحہ اپنی 4 بیویاں چھوڑ کے, بڑے بڑے باغات اور نوکر چاکر اور غلام چھوڑ کے مدینے سے نکل رہے اور اپنی اونٹنی سے باتیں کرتے جا رہے, اذا ادنیتنی وحملت رحلی مسیرت اربعن بعد الحصائی فشأنک انعم وخلاک ذم ولا ارجع الى اہلی المسلمون وغادروني بأرض الشام مستنهى التبائي وردت كل ذي نسب قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء هنالك لا أبالي تلع بعل ولا نخل أسافلها روائي. یہ شیر پڑھتے ہوئے گھر سے نکل رہے ہیں, اپنی اونٹنی کو کہہ رہے ہیں کہ بس آج آخری دفعہ تیرے اوپر جا رہا ہوں, مجھے لے کے چل مزے مزے سے, خراما خراما آج کے بعد تیری پشت پہ میں نہیں میرے غیر سوار ہوں گے، میں تو تیرے اوپر آخری سفر کر رہا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے کھیتوں کو پانی کون دے گا، میری نخلستان کا خیال کون کرے گا، میری کھجوروں کا خیال کون کرے گا، اور میرے باغات کو پانی کون دے گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس تو مجھے لے کے چل، مجھے مسلمانوں نے بھی الوداع کہہ دیا ہے اور میں بھی خود الوداع ہو کے جا رہا ہوں۔ یہ کتنا مشکل ہے چار بیویاں چھوڑنا، ایک مشکل ہے چار چھوڑ کے جا رہے، جھونپڑا مشکل ہے یہ لاکھوں کی دولت چھوڑ کے جا رہے اور ایسے مزے سے جا رہے، مشکل آسان کیوں؟ سسٹم بیدار ہو گیا، سسٹم بیدار ہو گیا۔ اور آگے پہنچے تو یہ جعفر بن ابی طالب 33 سال کے نوجوان، تو زید بن حارثہ جو شہید ہوئے انہوں نے جھنڈا اٹھایا تو شیطان سامنے آ گیا، کہنے گا جعفر تیرے چھوٹے چھوٹے بچے جلان، تیری بیوی اسما بنت حمیس کیا بنے گا ان کا، کہنے گا رے الان مقد حمی الوطیس، تو اب آ گیا جبکہ لڑائی کا تندور بھڑک چکا ہے، اب مجھے بچے یاد دلاتا ہے، بیوی یاد دلاتا ہے، اول من عقر جوادہ فی سبیل اللہ، سب سے پہلا شخص جس نے اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کو ختم کیا یہ جعفر بن ابی طالب ہیں، گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور گھوڑے کو قتل کر دیا، چاروں ٹانگیں کاٹ دیں، ٹانگیں اس لیے کاٹیں کہ دشمن فائدہ نہ اٹھائے اور سواری مر جائے، اور دوسرا فائدہ کیا، دوسرا وجہ کیا تھی، ٹانگیں اس لیے کاٹ دیں کہ جب شیطان نے بھی بچے یاد دلائے نا تو انسان پتھر تو ہوتا نہیں نا، کچھ کچھ اثر نہ ہو، ایک دم طبیعت نے اثر لیا، فوراً خیال آیا کہ کہیں میں واپس بھاگ نہ جاؤں میدان چھوڑ کے، تو پیچھے جانے کا راستہ بند کر دیا، نہیں سواری کو خود ختم ہو، پیدل ہو گئے اور سامنے ایک لاکھ چمکتی تلواریں اور ادھر صرف 3000 مسلمان، جہاں یہ حضرات شہید ہوئے وہاں ہم نے ہماری جماعت گئی تھی، جگہ ہم نے دیکھی، ان کی قبور پر بھی گئے، تو جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھا، یا حبذا الجنت وقت رابحا، ہائے ہائے جنت تو کیسی خوبصورت ہے، اور تیرے تجھ میں جانا کیا حسین ہے، تیرے اندر جانا کتنا خوبصورت ہے، طیبتن وباردن شرابہا، تیرا پانی کتنا خوشبودار، تیرا پانی کتنا میٹھا، تیرا پانی کتنا ٹھنڈا، روم روم مقدنا عذاب، یہ رومی رومی، ان پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے، کافر تم بعید تم انصاب، نہ ان کا مذہب اونچا نہ ان کا نسب اونچا، یہ گندے نسب کے اور گندے مذہب کے، علیہ الا قیتھا ورا وہا، میرے بھی ذمہ ہے کہ میں ان کی گردن اڑا دوں، اور ایک ہاتھ کٹا اور دوسرا کٹا، دو ٹکڑے ہوئے اور وہ گئے جنت میں، کتنا مشکل کیسے آسان ہو گیا، خمیر میں وہ جو اللہ نے نظام رکھا تھا، اس امت کو تو اللہ نے قتال کا حکم دیا، ورنہ تو اور کسی امت کو ایسا قتال ملا ہی نہیں، یوشع علیہ السلام نے قتال کیا امالقہ کے ساتھ، لیکن وہ الہی کلمت اللہ کا نہیں تھا، ان کو اپنے ملک سے نکالنے کا تھا، چونکہ ان کو تو اور قوموں کو دعوت دینے کا حکم ہی نہیں، بھائی وہ ہم ہیں جن کو جہاد ملا، تبلیغ ملی، دعوت ملی، قتال ملا، کہ جو مانے ان کو سمجھاؤ، جو صلح کریں، جو مان جائے ان کو سکھاؤ، جو صلح کریں ان کو سمجھاؤ، جو نہ مانے نہ صلح کریں پھر ان کو پڑ جاؤ، میری رضا کے لیے، ملک کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، میرے لیے تکون کلمت اللہ ہے العلیا، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، یہ صرف اسی امت کو یہ کام ملا ہے، کسی امت کو نہیں ملا کہ گھر چھوڑ کے جاؤ، دھکے کھاؤ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اپنی لاشوں کو بکھیر دو، یہ صرف اسی امت کو اللہ نے شرافت بخشی، تو بہت مشکل بہت آسان، بہت مشکل اگر اللہ اس کے رسول کی محبت بیدار نہ ہو، اور بہت آسان اگر یہ محبتیں بیدار ہو جائیں، یہ تصور کہ اللہ تیرے لیے بھوک برداشت ہو رہی، تیرے لیے دکھ کا، امام احمد بن حنبل کا انتقال ہو گیا نا، تو خواب میں کسی کو ملے، کسی نے پوچھا آپ کو کیا ہوا، آپ کے ساتھ کیا ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا اور مجھ سے پوچھا احمد کوڑے کیوں کھائے تھے، ان کو بڑی سزا ملی تھی، کہنے لگے یا اللہ تیرے لیے کھائے تھے اور اس لیے کھائے تھے، کہا اچھا میرے لیے کھائے تھے، کہا تیرے لیے کھائے تھے، کہا اچھا میں تیرے لیے اپنے چہرے کو حلال کرتا ہوں، قیامت تک میرا دیدار کرتا رہو، وہ جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت جو جنت میں بھی جانے کے بعد ملے گی، ان کو عالم برزخ میں ہی دے دی گئی، عبیدہ بن حارث جو شہید ہوئے زخمی ہوئے تو لا کے حضور کے سامنے لائے گئے تو آپ کی ٹانگوں کو لپٹ گئے، کہ یا رسول اللہ الست شہید، کیا میں شہید نہیں ہوں، کا بلا وانا علیک الشاہد، بے شک تو شہید اور قیامت کے دن میں خود تیری شہادت کی گواہی دوں گا، ہمارا وہ نظام تھا ٹھنڈا ہوا پڑا ہے, وہ جو اندر میں نے سسٹم بنایا ہے, جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ماں کا وہ نظام بیدار ہو جاتا ہے. وہ لڑکی جو چھپتی پھرتی تھی جگہ تلاش کرنے کے لیے کہ میں کہیں سو جاؤں, میری ماں مجھے نہ اٹھائے, میں کہیں سو جاؤں, میرا بھائی مجھے نہ اٹھائے, میرا ابا مجھے نہ اٹھائے, اور کوئی مجھے کام نہ کہہ دے, کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے گلاس پانی دے دو. وہ یہ لڑکی جو ہی بچہ گود میں آیا تو ایسا اندر میں نظام حرکت میں آتا ہے کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ جاگ رہے ہوتے, باپ سو رہا بچوں کو لے لیے پھر رہے. یہ اب کیوں نہیں سوتی, یہ وہی تو تھی جو ایک گلاس پانی دینے کو تیار نہیں تھی, وہی تو تھی جو چھپ کر سو جایا کرتی تھی, یہ اب کیوں بھاگی بھاگی پھر رہی. ایسا نظام ایسا بیدار ہوا کہ وہ بے بس ہے, رہ نہیں سکتی. یہی نظام ہمارے اندر اللہ نے فٹ کیا ہوا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ایسے دیوانے ہیں کہ یہ ٹکرا جاتے ہیں ہر چیز سے, انہیں کبھی پرواہ نہیں ہوئی. یہی تو عبداللہ ابن حذیفہ کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو رو پڑے, تو رومی کے سردار سے کہا کہ جو رو گئے رویا ہے کہ واپس لاؤ. جب واپس لائے انہوں نے پوچھا روئے کیوں, وہ کہنے کہ میں کوئی موت کے ڈر سے تھوائے رویا ہوں. کس پہ رویا ہو؟ کہ میں اپنی اس بے بسی پہ رویا ہوں کہ ایک جان ہے عبداللہ کی جو ایک آن میں جل جائے گی, کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا, اللہ کے نام پہ جلا دیتا. چونکہ ہمارا سسٹم چالو نہیں, ہم تو صرف آنکھ ہی نہیں جھکا سکتے اس کی مرضی کی, وجود کو کیا تھکائیں گے اس کے لیے. تو میرے بھائیو اللہ کی قسم پوری دنیا پر احسان ہے یہ تبلیغ کا کام, اس لیے لوگوں کے پیچھے پھرنے کے لیے توبہ کریں, اور اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں, کوئی راستہ نہیں. ہماری جماعت گئی ڈھاکے, وہاں ایک بڑی مالدار قوم رہتی ہے, اصل یوٹی کے ہیں, وہاں رہتے ہیں ڈھاکے میں, بڑے خدمت گزار لیکن وقت نہیں دیتے, ایک دن دینے کو تیار. ہماری جماعت گئی, ہم نے آدمی بھیجے ان سے ملنے کے لیے, باہر ہی نہیں نکلے. ایک ایک گھنٹہ انتظار کر کے لوگ ہمارے ساتھی برآمدے میں بیٹھے ہیں, وہ اندر بیٹھے ہیں, ایسے سنگ دل ہیں کہ ایک ایک گھنٹہ بیٹھنے کے بعد تو آدمی دشمن کو بھی کہتا جا چلو اندر بلا لو, پھر بھی باہر نہیں آئے. اب بتاؤ اس کا کیا علاج ہے, یہ کتاب کیسے پڑھے گا, یہ مسجد میں کیسے آئے گا, تو یہ بات کیسے سنے گا؟ آپ گھیر گھار کے لے لیا تو سنے گا کیسے؟ وہ سننا ہی نہیں چاہتا. تو پھر یہاں اب کیا کریں؟ تو ہم نے ان کی عورتوں کو جمع کیا, وہ ان میں بیان کیا, اور ان کو عورتوں کا دل تھوڑا نرم ہوتا ہے, ان کو ترغیب دی کہ اپنے خامدوں کو اللہ کے راستے میں نکالو, ان کا بستر تیار کر کے بھیجو. رات کو 20 نوجوان مسجد میں آئے ہوئے, نہ کسی نے ان کو وصول کیا نہ کسی نے ان سے بات کی. ارے بھائی آپ کیسے آ گئے؟ میں کیا بتائیں, بیگم نے بھیجا ہے, جب تمہارا بھلا ہو جائے پہلے ہی آ جاتے. تو ہیلے تلاش کرنا, بھائی ایک آدمی نہیں سنتا اب کیا کریں؟ تو تبلیغ کے علاوہ اور کوئی کام میدان میں ہے نہیں. میرے والد صاحب مجھے کتابیں لا کے دیتے, دینی کتابیں, لو پڑھو. میرے اندر طلب ہی نہیں تو میں کیسے پڑھوں, اور ادھر والد کا ڈر بھی ہے کہ پڑھنی ہے, تو یوں کتاب ان کو دکھانے کے لیے, اندر رسالہ خود پڑھنے کے لیے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا بڑی اچھی دینی کتاب پڑھ رہا, میں اندر رسالہ پڑھ رہا ہوں, تو اب میرا باپ کیا کرے گا یہاں؟ تو تبلیغ کے علاوہ اور کوئی کام اس وقت میدان میں نہیں کہ جو لوگوں کے اندر طلب کو پیدا کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو, اور بے طلب کے کسی کو زبردستی لے آنا این ممکن ہے کہ یہ اسلام ہی چھوڑ جائے. نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا, لیکن نماز کا مذاق اڑانے سے کافر ہو جاتا ہے. بے وضو نماز پڑھنا نماز کا مذاق اڑانا ہے. ہمارا میں جب بھی کبھی مضمون آتا میں یہ قصہ ضرور سناتا ہوں. میں جب اسکول پر پڑھتا تھا, ہمارے ہم ہاسٹل میں رہتے تھے, تو ہمارا سٹوڈنٹ وارڈن جو آیا, وہ جب میں 9ویں میں تھا اس پر, تو وہ

جا کے اس کے دروازے پہ دستک دے دی. وہ باہر جو نکلی لڑکی ہے تھی, اس نے دیکھا کوئی بابا جی صوفی صاحب, تو اس نے اندر گئی اور آ کے کوئی آتا یا چمنی آنا پکڑایا. انہوں نے کہا بیٹی اپنی مالکن سے کہو فقیر پہلے صدا لگاتا ہے پھر خیرات لیتا ہے. اس نے جا کر کہا کہ وہ باہر فقیر آیا, وہ یوں کہہ رہا تھا اچھا اسے بلا لو. اب وہ وقت تھا جب کہ نواب لوگ آتے تھے اور وہ بھی بن تھن کے تیار تھا, زندے تیار, پھر محفل موسیقی چلتی تھی, نواب لوگ سنتے تھے, شراب چلتی تھی, آگے سب کچھ ہوتا تھا, وہ سارا نقشہ موجود. تو اوپر سے دیکھا تو یہ کون ہے, یہ کیسے ہیں, کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہا وشی میں ایک صدا لگانا چاہتا ہوں, میری سن لو پھر خیرات بعد میں لوں گا. تم یہ فرمائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ جب ہم نے سر کے اوپر رومال ڈال لیا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اس پر بولنا شروع اور بول کے جا رہے ہیں اور ان سازندوں کے آنسو بہتے جا رہا ہے اور موتی کی آنکھ سے موتی جیسے آنسو نکل رہا ہے. اور ادھر ان کی بات ختم ہوئی اور ادھر موتی اس میں با مسمہ بن گئی, وہ ایسا موتی بن کے چمکی کہ وہیں اس نے توبہ کی, نظریں توڑ دیے, زیور پار کے پھینک دیے, سانس توڑ دیے, کہ میری توبہ مجھے راہ دکھائیے. پھر یہ موتی ان کے ساتھ پشاور کے جہاد میں ہجرت کی, اس نے کہاں رنڈی بن کے ناچنا اور کام مجاہدین کے لیے آٹا پیسنا, اور بالا کوٹ کے جہاد میں یہ شہید ہوئی. اب وہ دور بھی نہیں, باجزیر بستانی رحمت اللہ علیہ کا مشہور قصہ, پہنچ گئے یہودیوں کا مجمع وہاں پہنچ گئے, اور یہ پہنچے تو جو وہ یہودیوں کا عالم تقریر کر رہا تھا اس کی زبان بند ہو گئی. تو ان کا حضرت آپ بولتے نہیں, وہ کہنے لگا کوئی محمد ہی آ گیا لگتا ہے میری زبان بند ہو گئی. انہوں نے کہا ہم ابھی اس کا پتہ لگا لیتے ہیں, اس کو بھی گردن اڑائیں گے. انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم اس کو مہلت دیں گے. کہا بھائی جو محمد ہی ہے وہ کھڑا ہو جائے تو یہ کھڑے ہو گئے. تم نے ہماری محفل خراب کی ہے, ہم تم سے سوال کریں گے, تمہیں جواب دینے ہوں گے. جواب نہ دیا تو پھر پنکھے نمٹیں گے. انہوں نے کہا جو پوچھو جواب دوں گا, لیکن پھر میں بھی سوال کروں گا, مجھے بھی جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے تو جو جی کا وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں, ان کا اللہ ایک ہے اس کا دوسرا کوئی نہیں, دن اور رات دو ہیں ان کا تیسرا کوئی نہیں, ان کو تین بتاؤ جس کا چوتھا کوئی نہیں, لوح قلم کرسی تین ہے ان کا چوتھا کوئی نہیں, ان کو وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں کوئی نہیں, تورات انجیل زبور قرآن چار کتابیں ہیں پانچویں کوئی نہیں, کہ وہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا کوئی نہیں, کہ پانچ نمازیں ہیں فرض ان کا چھٹا کوئی نہیں, کہ وہ چھ بتاؤ جس کا ساتواں کوئی نہیں, کہ چھ دن میں زمین آسمان بنا اس کا ساتواں کوئی نہیں, کہ وہ سات بتاؤ جس کا آٹھواں کوئی نہیں, کا سات آسمان ہیں جس کا آٹھواں کوئی نہیں, کہ وہ آٹھ بتاؤ جس کا نو کوئی نہیں. تو ان کا عرش کے آٹھ فرشتے ہیں, ان کا نو کوئی نہیں, ان کا وہ نو بتاؤ جس کا دسواں کوئی نہیں, کہ قوم صالح کے دس تین نو راحت ان کا دسواں کوئی نہیں, کہ وہ دس بتاؤ جس کا گیارہواں کوئی نہیں, کہ وہ حج کے دس روزے ہیں ان کا گیارہواں کوئی نہیں, کہ وہ گیارہ بتاؤ جس کا بارہ کوئی نہیں, کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی گیارہ کے بارہواں کوئی نہیں, کہ وہ بارہ کیا ہے جس کا تیرہواں کوئی نہیں, کہ بارہ مہینے اس کا تیرہواں کوئی نہیں, کہ وہ تیرہ کیا ہے جس کا چودہ کوئی نہیں, کہ احد عشر کوکباً والشمس والقمر, یوسف علیہ السلام نے خواب میں گیارہ ستارے دیکھے, ایک چاند دیکھا, ایک سورج دیکھا, تیرہ دیکھے, چودہواں کوئی نہیں, کہ وہ چودہ کیا ہے جس کا پندرہ کوئی نہیں, کا سات زمین سات سات آسمان, یہ چودہ ان کا پندرہواں کوئی نہیں, کہ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا, کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جس نے بیت اللہ کا طواف کیا. تو وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ صبح کی قسم کھا کر کہتا ہے صبح اذا تنفس، قسم ہے مجھے صبح کی جو سانس لیتی ہے. کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا پھر خود اس کے بارے میں سوال کیا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کا گنڈا اللہ نے خود بنایا پھر خود ہی کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے بنایا اور خود اس کی عظمت کا اعتراف کیا؟ کہ عورت کا مکر اللہ نے خود بنا اور کہا انک لکنا عظیم، تمہارا مکر بڑا زبردست ہے. وہ کون سی قبر ہے جو مردے کو لے کے چلی؟ کہ یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے جو ان کو لیے لیے 40 دن پھرتی رہی اور چلتی رہی. کہا سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے؟ کہا رمضان. کہا سب سے بہتر دن کون سا ہے؟ کہا جمعہ. کہا سب سے بہتر رات کون سی؟ کہا شب قدر. کہا سب سے بہتر سواری کون سی؟ کہا گھوڑا. کہا سب سے بہتر دریا کون سے؟ کہا جہون، سہون، نیل، دجلہ، فرات. کہا سب سے بہترین نساء کون سی ہیں؟ کہا مریم، مریم، خدیجہ، آسیہ، فرعون کی بیوی آسیہ. کہا وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا اور جہنم میں جائیں گے؟ کہا یہودی اور عیسائی. ایک دوسرے کو جھوٹا کہنے میں دونوں سچے ہیں. یہودی کہتے ہیں عیسائی جھوٹے سچے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی جھوٹے، یہ بھی سچے ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے. کچھ وہ کون سی قوم ہے جو جھوٹ بولی اور جنت میں گئی؟ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی. بے زمین کدے جھوٹا سارا قصہ لے کر آئے پر یعقوب علیہ السلام کی توبہ استغفار سے گئے جنت میں. میں نے آپ کو نمونہ بتایا. بہت سے سوال ہے، 70 سوال ہیں. جب اس کے سوال ختم ہوئے کہنے کے ایک سوال میرا بھی ہے. کہنے کہ کیا جنت کی چابی کیا ہے؟ وہ چپ. کہ بولو جنت کی چابی کیا ہے؟ وہ چپ. تو ان کے کہنے لگے سامعین آپ بتاتے کیوں نہیں حضرت؟ کہ مجھے پتا تو ہے لیکن تم مانو گے نہیں. مجھے پتا ہے لیکن تم مانو گے نہیں. کہ نہیں اگر آپ بتائیں گے ہم مانیں گے. کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، باقی سب چابیاں ٹوٹ چکی. اور تیرا ستیہ ناس ہو پہلے کیوں نہ بتائے سب مسلمان ہوگا. بے قلبوں میں کٹ اتر جانا، انہوں کو کھینچ کھینچ کے لانا. تبلیغ کا یہ رخ مٹ چکا تھا. یہ نہیں کہ تبلیغ مٹ گئی تھی، تبلیغ نہیں مٹی، دعوت نہیں مٹی، لیکن تب دعوت کا یہ رخ، تبلیغ کا یہ رخ، ایک آدمی سننا نہیں چاہتا اور اس کو کھینچ کے لا کے سنانا. وہ گالیاں دے رہا ہے، یہ اس کو گائیں دے رہے ہیں. یہ رخ اللہ نے اس اپنے ایک بندے کے ذریعے سے زندہ کیا، اور یہ آج کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. گونگوں کو کھڑا کر دیا. ایک فلموں میں کام کرنے والا آیا، میں نے اس کو دعوت دی تو اس نے 3 دن دے دیے. میں اس کی پھر نصرت کے لیے پیچھے گیا، مجھے کہنے لگا آپ کو پتا میں نے کیوں 3 دن دیے؟ میں نے کہا یہ پتا نہیں. کہ میں نے آپ کی بات سے کوئی اثر نہیں لیا. اچھا کس بات سے اثر لیا؟ کہا جو آپ نے محبت سے بات کی نفرت کا اظہار نہیں کیا. پہلی دینی محفل تھی جس میں میں گیا ہوں اور کسی نے مجھ سے نفرت نہیں کی. کہنے لگا ہم ہیں تو گندے پر مسلمان تو ہیں، کافر تو نہیں. گندے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں، تو ہیں تو مسلمان. کہ کسی نے ہمیں محبت نہیں دی، نفرت سے دیکھا. کہا صاحب نے محبت سے بات کی، میں نے 3 دن دے. اب اس ان 3 دن کا کیا اثر ہوا؟ کہ وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا. وہ حج کر کے آیا، حج میں میری اس سے ملاقات ہوئی. تو جو آدمی نماز پہ آ جاتا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اسے برائی سے نکالنے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. اسٹیج کے وہ معاشرہ جو برائی کرتا نہیں بلکہ برائی کی پروڈکشن میں استعمال ہو رہا ہے، یہ برائی کو وجود دے رہے ہیں، ان میں اب یہ حال ہے کہ ان کے مختلف اسٹیٹ ڈراموں کے جو تھیٹر ہیں وہاں با جماعت عشاء کی نماز پڑھی جاتی اور ان کے 3-3 دن کی جماعت نکلتی ہیں، اور وہ دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ کوئی حلال کاروبار دے دے ہم یہ چھوڑ دیں. اور کئی نے چھوڑ دیا، شہر میں ایک ملا ان کا ایک نوجوان جو ڈراموں میں کام کرتا تھا, ڈرامے پروڈیوس بھی کرتا تھا, کام بھی کرتا تھا. تو کچھ کچھ وقت تبلیغ میں لگانا شروع کیا. پھر اس کو حج کا شوق ہوا, حج میں ملاقات ہوگی. میں نے تھوڑا سا حج کا مذاکرہ کیا کہ حج کی اصل توبہ ہے, توبہ نہ ہو تو حج کا فرض ادا ہوا, حج کی حقیقت نہیں, حقیقت نہ ملی. یہ بات ہے اس کے ساتھ چھ تاریخ کی, چھ ذوالحج. پھر سات اور آٹھ کو چلے گئے وہاں مینا میں. پھر عرفات پر گیارہ کو دوبارہ ملاقات ہوئی. مینا میں گیارہ کو ملاقات ہوئی, سے کہنے لگا آپ نے تو مجھے پھنسا دیا. کیسے پھنسا دیا؟ کہنے لگا میں تو حج کرنے آیا تھا, توبہ کرنے ہی نہیں آیا تھا. تب آپ کہتے ہیں حج توبہ کا نام ہے. کہنے لگا اب توبہ کروں تو ادھر سب کچھ جاتا ہے, توبہ نہ کروں تو حج جاتا ہے, کیا کروں؟ پھر کہا کہ اگر ایک تاجر آدمی توبہ کرے تو چلو بھائی اب کھوٹ نہیں کرے گا, ملاوٹ نہیں کرے گا, ڈنڈی نہیں مارے گا, تو ایک روپے کی وجہ دو آنے کمائے گا, کچھ تو کمائے گا. ایک ملازم کہتا ہے یا اللہ میری توبہ, اب میں رشوت نہیں لوں گا, تو چلو وہ مہینے کے لاکھ نہیں کمائے گا تو دس ہزار تو کمائے گا, پانچ ہزار تو کمائے گا, کچھ تو گھر لے کے جائے گا. اس لیے کہ حلال بھی ہے اور حرام ملا ہوا ہے. کہا میں کیا کروں, میرا تو سارا ہی حرام ہے, اگر میں چھوڑوں تو سب چھوڑوں, کشتی جلاؤں, اور کشتی جلانے کی ہمت نہیں ہو رہی, کوئی میرا حلال حرام کٹھا نہیں, سارا ہی حرام, یہ پیشہ ہی حرام ہے تو اس میں کمائی حرام کیسے ہوگی؟ میں نے کہا جب تم اللہ سے لڑائی لڑ رہے ہو تو اللہ تمہیں روٹی دے رہا ہے, جب صلح کر لو گے تو بھول جائے گا تم. اور ایک ہی جملہ ہزاروں بول پہ کافی ہو جاتا ہے. میرے کو ٹھک گیا, پاکستان آیا, ایک لاکھ روپے ایک اسٹیج کو دے کر آیا تھا, ڈرامہ کرنا تھا, وہ پیسہ بھی دفع کیا, وہ بھی چھوڑا. چار مہینے لگا, سات مہینے کے لیے امریکہ کر رہا ہے اس وقت. تو بھائی یہ تبلیغ کوئی تبلیغی جماعت کی شمولیت نہیں, وہ وقت کی صدا, یہ نوائے وقت ہے, یہ اخبار نہیں نوائے وقت ہے, یہ ہے نوائے وقت. وقت کی صدا, نوائے وقت کیا مطلب؟ وقت کی پکار, وقت کا تقاضا. وقت کا تقاضا نوائے وقت نہیں ہے, وقت کا نوائے وقت تبلیغ ہے. اس وقت ینادی من کل ثغرہ, ایک ایک جھڑوکے سے پکار پکار کے صدا آ رہی ہے کہ ان کو بندوں سے توبہ کروا, ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتا. مطلب پاگل کا علاج نہیں ہوتا, پاگل کے علاج کے لیے کتنا ذہن کو ٹھنڈا کر کے کرنا پڑتا ہے. تو آج کی دنیا پاگل ہے, پیسے کے نشے میں پاگل کیا ہوا ہے, وہ پاگل خانے کے پاگل کمزور ہیں. یہ آٹھ بازاروں کے اور ساری دنیا کے کیا زمیندار, کیا تاجر, اور کیا کاشتکار, اور کیا سیاستدان, سب کو پاگل پن ہے. کسی کو عزت کا پاگل پن ہے, کسی کو پیسے کا پاگل پن ہے, کسی کو شہوت کا پاگل پن ہے. تو اسی حوصلے کے ساتھ محنت کرنی ہوگی, اور ٹھنڈے دل کے ساتھ محنت کرنی ہوگی, کہ جس سے اگلے کی زیادتیاں بھی سہ کر اس کو اللہ کی بات سنائی. تین چار دفعہ مجھے تبلیغ والے ملنے آئے, جو ہمارے کالج میں لڑکا تھا نعیم الدین. چوتھی دفعہ میں نے اس کو دھکے دے کے کمرے سے نکال, میں آئندہ آئے تو میں کہتے ٹانگے توڑوں گا. اتنی بےزتی کے بعد بھی اگر کوئی سلام کرنے آئے تو پھر اگلا ہی دے گا رہے, اس کو جواب نہ دے. اور کیا ظرف ہے, کیا ظرف ہے یہ ہمارے نہ, ہمارا استاد اگر یہ ہمارے مدرسے کے طالب علم کو ذرا یوں گھول لے نا تو مدرسہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, میری بےزتی ہو گئی. ہم کو استاد کی ڈانٹ تو نعمت ہوتی ہے, لیکن اتنی گراوٹ آئی ہے. اور وہ ایم اے آنرس کا لڑکا پورے پنجاب میں ٹاپ کر کے گولڈ میڈل لیا, اور جا کر کیمرہ یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل لیا اکنامکس میں, ایسے ذہن کا لڑکا. اور میں اس کو دھکا دے کے نکالا ہوں, خبردار آئیں گے تیری ٹانگیں توڑوں گا. اور وہ پھر چوتھے دن سلام کرنے کے لیے آ جائے, کس کے سوا کوئی حل نہیں. یہ تو پاگل ہے, اگر اس کے پاگل پن پر غصہ آئے گا تو پھر یہ تو ڈاکٹر علاج کیسے کرے. اگر تاجر ڈاکٹر سے لڑنا شروع کر دے, اس کی دکان کیسے چلے گی؟ ڈاکٹر مریضوں سے لڑنا شروع کر دے تو اس کی ڈاکٹر کیسے چلے گی؟ تو یہ تو آج کی دنیا پاگل پن کی دنیا, بیمار ہیں, اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں, جنت کا شوق نہیں. تمہیں ان پر رین کھا کر ان کے پیچھے پیچھے پھرنا. ایک دفعہ بڑی پرانی بات, میں فیصلہ آباد سے چلا چناب پر گھر جا رہا تھا, تو تین چار ایسے نوجوان وہ بیٹھے ہوئے چڑھائی کر رہا ہے سارے دین والوں پر, فلانے ایسے فلانے ایسے فلانے ایسے لگے ہوئے لگے ہوئے, کوئی نہیں چھوڑا انہوں نے. تھوڑی دیر تو ان کو سنتا رہا, پھر میں اٹھ کے نا اس کے پر میں نے کہا آپ کی باتیں بڑی غور سے میں سن رہا تھا, تو میں نے کہا اچھی باتیں ہو رہی, میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں. اور تو پہلے ہی ادار کھائے بیٹھے تھے, مجھے اب دیکھا ایک آ گیا ہے صوفی صاحب مولوی صاحب, سب نے فائر میرے اوپر کھول دیا, ایک سے ایک ایک سے ایک لگے ہوئے لگے ہوئے لگے ہوئے. گوجرے تک جانے میں ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے, گوجرے تک انہوں نے سا ہی نہیں جان دیتا جی. میں کسی وقت ان کا آخری تو بانڈے لے لاؤں کہ نہیں ہو. جب وہ گوجرے تک ہاتھ تھک گئے کہتے نا تھک گئے, اور پھر مجھے کچھ موقع ملا بولنے کا, تو میرے خیال میں پانچ چھ منٹ میں نے بات کی ہوگی, تو پانچ چھ منٹ میں کیا ان پر حکمتیں ان پر بخیر کرتا ہوں. ویسے ہم جاہل لوگ ہیں کہ وہ کیا حکمتیں بتائیں گے, لیکن ساتھ گزرا بوتلوں والا, تو میں ایک دم بوتل والے کو بلایا, بوتل کھلوایا اور مجھے پیش کیا. خیر اور وہاں سے توبہ کو بیس پچیس منٹ لگتے ہیں. کہنے کا مطلب آپ کی باتیں تو چھوڑو اچھی ہیں بری والا کی بات ہے, آج زندگی میں پہلی دفعہ جو چیز دیکھی ہے کہ اتنا ہم نے آپ کو اریٹیٹ کرنے کی کوشش کی, پر تم کوئی برف ہی پیتی بیٹھا ہوں علی بغیر نے کی کتا ہی تو ہم ہی نہیں ہلے ہیں, تین غصہ ہی نہیں چڑھیا گل کی, وہ اس میں اثر لیے بیٹھے کہ تم غصہ ہی نہیں گل کی, چکر کیا ہے. جس بھائی کو غلط فہمی ہو اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے تو محبت سے سمجھایا جاتا ہے, نہ کہ میں بھی چڑھائی کر دیتا تو پھر تو غلط فہمی اور بڑھ جاتی. میں نے محسوس کیا آپ کو غلط فہمی ہے, تو اس کو دور کرنے کے لیے مناسب طریقہ یہی ہے کہ پیار سے آپ کی بات سنی جائے, پھر سلیقے طریقے سے اس کو سمجھایا جائے. میں بھی آپ کی نہیں چڑھا لیتا تو کہنے کہ نہیں یہ ہمارا بڑوں بڑوں سے واسطہ پڑا ہے, پانچ منٹ سے زیادہ کوئی ہمارے سامنے ٹک سکا, آپ سے باہر ہو گئے. تو اس وقت عمل میں تبلیغ ہی ایک کام ہے جو ہر قسم کے مشکل سے مشکل چیز کو حل کرنے کے لیے اسباب لیے پھرتے ہیں. انفرادی طور پر عام لوگ ہیں, لیکن اس کام کے ساتھ اللہ کی غیبی طاقت اور قدرت ہے. آپ بتا, ایک عرب عالم ریاض کے کتابیں لے کر آئے تبلیغ کے خلاف, بیگ بھر کے رہے بنگلہ دیش کہ میں جا کے عربوں کو تقسیم کروں گا. وہ اجتماع گاؤں میں نہیں ٹھہرے, ادھر ایک سنار گاؤں فائیو سٹار ہوٹل ہے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے, اور وہاں سے اجتماع گاہ میں آئے, اور اس نیت سے آئے کہ میں نے کتابیں دینی ہیں عربوں کو کہ تم کن جاہلوں کے پیچھے پڑ گئے, یہ سب بدعتی لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں. تو ایک عرب شیخ وہاں تھے, اس کے شیخ زائد کا وہ داماد ہے, اسے پتا چلا تو اس نے ان کو کھانے پہ ان کی دعوت کی, وہیں اپنا الگ کھانا پکوایا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح طرح ایک شیخ آئے ہیں, ان سے تمہاری بات کروانا. تو عشاء کے نماز کے بعد وہاں ہم ان کے ہاں کھانا کھایا, وہ پورے دمبے جیسے لوگ کاٹتے ہیں پورے کا پورا, وہ بڑا ان کا احترام کیا. اور اس کے بعد میں نے ان سے کوئی دس بجے کے قریب بات شروع کی, ایک بجے تک میں بات کرتا رہا, تین گھنٹے میں نے ان سے بات کی اور ویسے بیٹھ کے سن کر. اس کے بعد انہوں نے کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا, چپ کر کے اٹھ کے چلے گئے. اگلے دن خود آ کے وہ بولے کہ میں تو اس نیت سے آیا تھا اور میں اب توبہ کرتا ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. فیض الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم, یہ وہ اصول ہے کہ جس کو جس زمانے میں استعمال کیا جائے گا بڑے سے بڑا معترض بھی محبت کرنے والا بن جائے گا. تو بھائیو آج امت بڑی زخمی ہے, بڑی قابل رحم ہے, خاص طور پر ہماری نسل نوجوان نسل انتہائی قابل رحم ہے. جن کو اپنی منزل کا پتہ نہیں, یہ اس کشتی کے سوار ہیں جس کا کوئی گھاٹ کوئی نہیں, یہ خواہشات کی دنیا بسانا چاہتے ہیں. کیا تاجر کیا ذمہ دار, کبھی دنیا نے بھی کسی کی خواہشیں پوری کی جبکہ خالق کا تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا نج تبلیغی مرکز مدنی مسجد فیڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813. تو بھائیو آج امت بڑی زخمی ہے, بڑی قابل رحم ہے, خاص طور پر ہماری نسل نوجوان نسل انتہائی قابل رحم ہے. جن کو اپنی منزل کا پتہ نہیں, یہ اس کشتی کے سوار ہیں جس کا کوئی گھاٹ کوئی نہیں, یہ خواہشات کی دنیا بسانا چاہتے ہیں. کیا تاجر کیا زمیندار, کبھی دنیا نے بھی کسی کی خواہشیں پوری کی؟ جبکہ خالق کائنات نے طے کیا ہے کہ یہاں خواہش پوری نہیں ہوگی, ضرورتیں پوری ہو جائیں یہی بہت ہے. تو یہ احسان عظیم ہے, یہ کوئی تبلیغی جماعت کے بازو نہیں مضبوط کرنے والی بات, یہ احسان عظیم ہے کہ لوگوں کو پیچھے چلا چکے. یہی ہماری سیاست ہے کہ ہم لوگوں سے توبہ کروا کے خود توبہ کر کے اللہ کی رحمت کے نیچے آنا چاہتے ہیں, اللہ کے فیصلے بدل جائیں, یہ ہم محنت کر رہے ہیں. لالیہ میں ہم پھر رہے تھے تو ایک آدمی سے میں نے مسافہ کیا, اس نے ہاتھ پیچھے کر لے, کہا نہیں تورے نال میں مسافہ نہیں کروں. میں کہا بھائی کیوں, کوئی پاک ہیں دیکھو صاف ہاتھ, کہنے تھوڑے عقیدے خراب ہیں. میں کہا اچھا بھائی تینوں کہیں دس ہے, کہنے سانو سارا پتا. میں کہا چلو میرا عقیدہ خراب ہے تو ٹھیک سے کر, میں آیا بیٹھا تیرے کو. سانو سارے پتا نہیں, تھی جتھے جانے ہو تھی لوگوں کے نام لکھ دے ہو, اگو تھی رجسٹر پہ چڑھن دے ہو, مڑ جاتے رحمٹ دین دے ہو, اتھے اگلے وکھلے رکھ دین ہے, تھی سارے رجسٹر لے کے تے اسلام آباد کا پڑ جانا ہے, وہاں حکومت سانو دے ویکو ساری اکثریت ہو گئی. سانو سارے پتا کیسے کیسے لوگوں کو غلط فہمی میں بیچاروں نے ڈالا ہوا ہے, اللہ ہی کو سمجھے. تو ہماری ایسی کوئی سیاست نہیں ہے, ہماری یہ سیاست ہے اور یہی سیاست نبوت ہے. سارے نبیوں کی مشترکہ سیاست یہی ہے, اس میں کبھی حکومت آئی کبھی نہیں آئی, کبھی اقتدار ملا کبھی نہیں ملا, اقتدار کوئی موضوع نہیں ہے. اقتدار اگر مل جائے تو اس میں بھی شریعت کے احکام موجود ہیں, لیکن یہ کہ اقتدار ہے نہیں اقتدار حاصل کرو یہ کوئی منشا شریعت نہیں. ہاں اگر اللہ اقتدار دے دے پھر کیا کرنا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. تو ہماری یہی سیاست ہے, یہ تبلیغ کی سے یہ نبیوں کی سیاست ہے. تبلیغ رد عمل کا کام نہیں, رد عمل رد الفعل ری ایکشن, رد عمل اردو میں, رد الفعل عربی میں, ری ایکشن انگریزی میں, کہ کسی کو یوں ہاتھ مارو تو وہ یوں ہو جاتا ہے, یہ رد عمل ہے. اچانک کوئی کتا سامنے آیا تو ایک دم گاڑی کو روکنے کی کوشش, یہ رد عمل, یہ رد الفعل, یہ ری ایکشن. کسی حادثے سے کسی واقعہ سے اثر لے کر قدم اٹھانا یہ رد عمل کہلاتا ہے, اور بغیر کسی چیز سے اثر لیے ہوئے خود اپنی اسکیم بنا کے جو قدم اٹھانا ہوتا ہے یہ عمل ہوتا ہے. رد عمل میں ہمیشہ جلد بازی ہوتی ہے اور تیزی ہوتی ہے, کیونکہ اچانک جو چیز ہوئی تو اس کی وجہ سے ذہن بھی اچانک حرکت میں آتا ہے, تو انسان پہلے ہی جلد باز ہے, پھر ساتھ اور جلد بازی شامل ہوتی ہے تو تدبیر عام طور پہ یا کچی رہ جاتی ہے یا کمزور ہوتی ہے یا غلط ہو جاتی ہے. اور جب سراسر عمل ہو تو سوچ سمجھ کے ہوتا ہے, ترتیب سے ہوتا ہے, اندازے سے ہوتا ہے. تبلیغ کا کام رد عمل کا نہیں کہ مولانا لیاقت صاحب نے کسی دنیاوی چیز سے اثر لیا اور کہا اٹھاؤ تحریک. وہ تحریکیں زیادہ پائیدار نہیں ہوتی. انگریزوں کو نکالنے کے لیے تحریکیں اٹھیں اور ان کو لیے انگریزوں کو نکالنے کے لیے مسلم لیگ بنی. انگریز نکل گئے تو سبب ختم ہو گیا, چونکہ یہ جو عمل تھا یہ رد عمل تھا, کسی ایکشن کے بدلے میں ریئیکشن تھا، تو جب انگریز نکل گیا تو وہ قوت جو ان کو نکالنے کے لیے خرچ ہو رہی تھی، وہ چونکہ ایک وقتی جذبہ تھا اور ایک وقتی جوش تھا اور تربیت نہ تھی، تو کیا ہوا، اسی مسلم لیگ نے پاکستان کھا لیا سارا. بنانے میں پیش پیش اور کھانے میں بھی پیش پیش، چونکہ تربیت نہیں تھی نا، اچانک ایک ہنگامی پروگرام بنا. یہ وہ حقائق ہیں جن سے کوئی نظریں چرا نہیں سکتا. مولانا نیاز صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تحریک اٹھا سکتے تھے کسی بھی دنیاوی ایشو کو بنیاد بنا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تحریک اٹھا سکتے تھے کہ ہمارے خطے پہ ایران قابض ہو گیا ہے، ادھر روم قابض ہو گیا ہے، یمن کی طرف ایران قابض ہے اور ادھر تبوک کی طرف شام قابض ہے، لہذا ان کو باہر نکالو. یا آپ یہ تحریک اٹھا سکتے تھے کہ مکہ میں بڑا فقر ہے، میرا ساتھ دوں، میں تمہیں خوشحال کر دوں گا، نہال کر دوں گا، نہریں چلا دوں گا، باغات کھود دوں گا، کتنے ایشو ہو سکتے تھے. نہیں، انی انا النذیر العریان، ارے لوگوں، میں تمہیں دوزخ سے بچانے کے لیے آیا ہوں، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لو. تبلیغ عمل ہے، رد عمل نہیں. عمل کسے کہتے ہیں؟ خود قدم اٹھانا کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے. رد عمل کسی کے عمل کے رد میں عمل کرنا، یہ رد عمل. تو تبلیغ وہ میرے بھائیو محنت ہے جس کی بنیاد کوئی رد عمل نہیں بلکہ عمل ہے کہ جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، اس کے غضب سے بچ جائیں، اس کے عذاب سے بچ جائیں، اور یہ ساری کی ساری انسانیت توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر جائے، اس بنیاد پر یہ محنت ہے. اس لیے یہ تقریروں پہ نہیں چل رہا، کوئی ہر جماعت میں خطیب پھر رہے ہیں. میں جب جس جماعت کو پہلی دفعہ تین دن کے لیے گیا تھا، وہ سارے ایسے سیدھے سادے لوگ، جو رہے میں میری تشکیل ہوئی، جو امیر بالکل ان پڑھ انگوٹھا چھاپ، اور ساتھ ڈیرا اسماعیل خان کے ان پڑھ بندے، اور ایک جو ادھر وانا کا پٹھان، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس دن جماعت میں لڑائی نہ ہو. ادھر بستیاں ایسی کہ وہ بھی لڑنے والے اٹھا کے بستر باہر پھینک دیں، کٹ دو، کوئی کہے وہابی آ گئے، کوئی کہے غصہ کے رسول آ گئے، کوئی کہے جسوس آ گئے، کٹ دو. ادھر جماعت آپس میں لڑے. اگر یہ کام تقریروں پہ ہوتا تو میں تو بھاگ بھوگ کے گھر چلا جاتا. اور عجیب نہ رہی، وہ ایک ساتھی چائے نہیں پیتا تھا، اگر چائے پک جاتی کہتا میرے دعانے واپس کرو، چائے کیوں پکائی، وہ دعانے واپس لیتا تھا، ان کو دعانے پڑتے تھے ٹھیک ہے کہ میرے دعانی واپس کرو، چائے کیوں پکائی. وہ کبھی سالن میں گھی زیادہ ڈال جاتا تو دیرے کے جو لوگ تھے وہ سارے غریب لوگ قرضے لے کے آئے، وہ لاٹھیاں اٹھا کے امیر کو مارنا شروع کر، تو نے تو گھی کیوں زیادہ کرتا ہے، یہ گھی کیوں زیادہ ڈالا ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، قرضے لے کے آئے. اگر یہ تبلیغ ہوتا نا، ایسا واضح اور تقریروں والا کام، تو میں تو اسی دن بھاگ جاتا. اور آپ یقین مانیں، اسی جماعت میں میرے دل میں یہ بات آئی کہ کالج چھوڑ دینا چاہیے اور دین پڑھنا چاہیے. کہ اس کے اعمال ایسے ہیں، اس کے اصول ایسے ہیں کہ جو ان کو زندہ کر کے چلے گا اللہ اس کو براہ راست، اللہ اس کی تربیت فرمائے گا. پھر ایک بابا کا سلیمان مجھے آج تک نہیں بھولتا، وہ اذان کا ایسا شوقین تھا، روز مذاکرہ ہوتا، رحمان میں سے مذاکرہ، بھائی کہیں مسجد کے امور میں دخل نہیں دینا، وہ جاتا ہی اذان ٹھوکتا اور کہتا خدا کے واسطے اذان نہ دے، ہم تم جانتے نہیں ہو، ہمارے تو مسجد سے نکالا. کہ میں کیوں اذان چھوڑوں، میں کیوں اذان، میں تو دوں گا. اور امیر اور وہ لاٹھم لاٹھی آپس میں گتھم گتھم، وہ کہ میں تو اذان دوں گا. خدا سے ڈرو، رحمان میں سنا سارا، نہیں میں تو دوں گا. ایسا گلدستہ تھا کہ حیرت ہوتی تھی. یہ پڑھے لکھے آدمی ہونے چاہیے، پڑھے لکھے آدمی، یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے پڑھے لکھے کبھی اثر ہوتا ہے، یہ اعمال ہیں اعمال، ان اعمال کو کوئی اختیار کر لے، اللہ اس کو براہ راست ہدایت نصیب فرمائے. ایمان کے تذکرے کرے، نمازوں پر محنت کرے، توازو پر محنت کرے، اخلاق پر محنت کرے، ذکر اور تلاوت کا اہتمام کرے، مسجد کا کھوٹا بند کرے، بے ضرورت کے باہر نہ جائے، نظر کی حفاظت کرے، کان کو بچا کے رکھے، اللہ اس پر براہ راست اپنے علم کا بھی اپنی محبت کا بھی فیضان فرمائے. ایمان کی دعوت دے ہر ساتھی، نمازوں پر محنت کرے ہر مسلمان، تعلیم کی فضائیں قائم کرے اور فضائل کے حلقے لگائیں، فضائل کو سنیں، فضائل کو پڑھیں، تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، متوازے بن کے چلیں، متکبر بن کے نہ چلیں، اور اس نظر کا چھپر گرا کے رکھیں، اس کو اٹھنے نہ دیں سوائے حلال کے، اس کو حرام میں جانے نہ دیں. پھر دیکھو لب بندو، چشم بندو، گوش بند، گر نبی نور حق برما دخان، کہ یہ بند تو کرو پھر دیکھو نور کیسے آتا ہے. ہم کسی شخصیت کی دعوت نہیں دے رہے کہ فلاں کے لڑ لگ جاؤ تو بیڑے پار ہو جائیں گے، کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ لگ جاؤ اور اس کے لگنے والے یہ اعمال ہیں، جو ان اعمال کو اختیار کرے گا پار، بیڑا پار ہے اس کا. رمضان کا مہینہ، اوپر ہمیں مہینہ رمضان کا، وہ ہمیں کوئی سبزی نہ دے، کوئی دال نہ دے، کہ وہابی ہیں ان کا چنی دے، انہیں تین تین میل سے سبزی لے کے آ رہا ہے، جہاں جس کو پتہ کوئی نہ ہوتا تھا وہاں سے جا کے آٹا لے کے آتے، کہیں سے سبزی لے کر دیں. کچھ ایک گاؤں میں ہم گئے بڑے تھکے ہوئے، چل چل چل کے پیدل، مجھے یاد نہیں کتنا پیدل سفر تھا، جا کے جاتے کوئی گشت نہیں کیا اور جا کے جاتے سو گئے، تھک رہے بالکل. رمضان کا کھڑ کھڑ کی جو آواز ہے تو میری آنکھ کھلی، تو دس بارہ آدمی ٹوکے ہاتھ میں چھرے کہاڑیاں، اتنے میں امیر کی بھی آنکھ کھل گئی، وہ تھا اردو سپیکنگ، بھائی ترجمہ تو پیچھے کیا ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے، میں کہا چلو حوصلہ کر، کون سر پہ آئی نہیں بامنی ہم، اچھا ہماری ان کی زبان ایک تھی جانگلی، میں کہا میاں کی گل لے آؤ تو صحیح، پہلے ساری گل تو سننا، مڑ وٹ ٹک لے ویا ساڈے کول تک ایسا ہی کوئی نہیں، بارہ سال سارے وٹ چڈو پر گل تو سن لو ساری، وہ ایک دوسرے کو دیکھ لینے کا بھی ہوئی تھی. میں کہا آ جاؤ ساڈے کول، کیسا کوئی نہیں ہے، سارے بڈھے سارے ویک لو، ایسے دند کوئی نہیں، ایسے پیر کوئی نہیں، کیسا کوئی نہیں، سانو وٹ لے رہے پر ساری گل سن لو، تو آپس میں اشارے ہو رہے بھائی سنیے نہ سنیے، پھر اللہ کے دل میں رحم نہ لگا، ٹھیک ہے بھائی، وہ اسی طرح آ کے بیٹھ گیا، اور ہمارے امیر کا ایک رنگ آئے ایک جائے بےچارا، درد اور کہاں بڑا شہری آدمی. اچھا خیر میں نے بات شروع کر دی اپنی چھیڑ جانگلی زبان، تھوڑے دیر میں ایک اٹھا اور باہر جا کے چھڑا پھینک کے آ گیا، پھر دوسرا اٹھا باہر جا کے وہ اپنا کوہاڑا پھینک کے آ گیا، پھر تیسرا اٹھا در وہ پھینک گیا، پھر سارا ہتھیار باہر پھینک کے سب آ کے بیٹھ گئے. تو میں نے زور تک بات کی ان سے، ڈیڑھ دو گھنٹے بات کی، بات ختم ہوئی، میں کہ گل کوئی سر لگی نہیں، کہ جی بڑی سر لگی پر سانو ساڈے مولوی تلکا چھڑے، بھائی بھابی آ گئے انہوں نے ٹک چھڈو، اچھی تمہیں ٹکنا، ڈیڑھ دو گھنٹے بات کی، بات ختم ہوئی، میں کہ گل کوئی سر لگی نہیں، کہ جی بڑی سر لگی پر سانو ساڈے مولوی تلکا چھڑے، بھائی بھابی آ گئے انہوں نے ٹک چھڈو، اچھی تمہیں ٹکنا، سام تو ہوں پتا لگ جائے ہوئے جھاڑو مولوی تلکائی جانا، ہوں تھوڑی رات کی روٹی اصا پکاونی، تھی نہیں پکاونی، ضرور پکا جی تو آپ بھوکے ہیں. پھر دو دن ہوئے ہیں ہمیں روٹی نہیں پکانے کی، اور پھر ہم اگلی بستی چلے تو سارا گاؤں ہمیں الوداع کہنے باہر تک آیا، سارا گاؤں حقائق. اس وقت میدان میں صرف تبلیغ ہے جو اس قسم کے مجمع کو لینے کے لیے محنت کر رہی، طلب والوں کے لیے بے شمار راستے ہیں، طلب والوں کے لیے بے شمار راستے ہیں، تبلیغ ضروری کوئی نہیں طلب والوں کے لیے، کہ ہدایت لینے کے لیے طلب والوں کے لیے بے شمار راستے ہیں، بے طلبوں میں اگر جانا ہے تو تبلیغ کے بغیر کوئی راستہ نہیں، اور اگر طلب والا بے طلب کے پاس نہ جائے تو طالب طالب کیسا ہے جس کو بے طلب کا احساس ہی نہ ہو. وہ اصلاح کیا اصلاح ہے کہ جس کو اور کی جنت میں جانے کا فکر نہ ہو. ہماری فضیلت نوافل پر نہیں ہے، ہماری فضیلت اس دعوت کے کام پر ہے. اگر نفل تولے تولے گئے نا تو ہمارے پاس تو ایک دمنی بھی کوئی نہیں پہلی امتوں کے مقابلے میں. ہماری تو عمر ہی 60-70 سال ساری ہے, 100 سال لگا لیں اس سے زیادہ کوئی کیا جیے گا. اور پہلی امتیں 300 سال, 400 سال, 500 سال, 600 سال, 1000 برس ایک عابد نے اللہ کی ایک جزیرے میں بیٹھ کے عبادت کی. خود اللہ کے حضور اسلام میں حضور ہو گئے, یا رسول اللہ ہم اترتے تھے اور چڑھتے تھے اور اس کو جزیرے میں سجدے میں پڑا دیکھتے تھے, 1000 سال اللہ کی عبادت کی. کیا کوئی ہے جو اتنے نفل لے کر بنی اسرائیل سے مقابلہ کر کے دکھائے؟ ہمارے دیکھو ہمارا مقام نوافل کی وجہ سے نہیں ہے, ہمارا مقام یہ تبلیغ کے عظیم شان کام کی وجہ سے ہے کہ اس میں یہ جب یہ میدان میں آیا تو بس سب چراغ بجھ گئے. سورج نکلتا ہے تو چراغ خود بجھا دیے جاتے ہیں. تبلیغ وہ عزت والا کام ہے, وہ عظیم الشان کام ہے کہ جس کے راہ میں اٹھا ہوا ایک قدم ایک قدم برس ہا برس کی محنت سے اونچا لے جائے گا. اور اللہ کے بندوں پر آنسو بہانا, یہ 1000 سال کے نفل ایک طرف اور یہ آنکھ سے نکلا ہوا آنسو انسانیت کے درد میں یہ قیامت کے دن ایک طرف وزن دکھا دے گا. ایک آدمی ہائے کرتا ہے, ہائے کہ اللہ میرے مجھے معاف کر دے, اس ہائے کا بھی ایک وزن ہے. ہائے اللہ میرے بچوں کو معاف کر دے, اس کا بھی ایک وزن ہے. ہائے اللہ فیصلہ آباد والوں کی بخشش کر دے, ہائے ساری امت کی بخشش کر دے, ہائے اللہ ساری انسانیت کو ہدایت دے دے. تو عمل اور دکھ اور درد اور غم شکل ایک ہے, دائرہ اور نیت کے بدلنے سے طاقت بڑھ جاتی. ایک آدمی اپنی ذات میں عمل کرتا ہے اس کے اندر صالحین کا نور ہے, ایک آدمی اپنی قوم قبیلے کو سامنے رکھ کے محنت کرتا ہے اس میں انبیاء صادقین کا نور ہے, ایک آدمی تاجروں کو سامنے رکھ کے محنت کرتا ہے اس میں شعیب علیہ السلام کی محنت کا نور ہے, ایک آدمی زمینداروں کو سامنے رکھ کے محنت کرتا ہے اس میں قوم سبا کے نبیوں کی محنت کا نور ہے, ایک آدمی حکومت والوں کو سامنے رکھ کے محنت کرتا ہے اس کی محنت میں موسیٰ علیہ السلام کی محنت کا نور ہے, ایک آدمی پوری دنیا کے انسانوں کو سامنے رکھ کر محنت کرتا ہے اس میں ختم نبوت کا نور ہے. سید القونین کا چمکتا سورج ہے جس کی ایک ایک بوٹی نے ایک ایک جسم کے ذرے کو شعاع بنا دیکھا. تو بھائیو یہ اکثر مجمع نوجوان بیٹھا ہے, اپنی ہمتیں اپنی قوتیں اس مبارک کام میں لگائیں, دنیا قدم میں پڑ کے آئے گی, پیچھے پیچھے آئے گی. سارے عالم کے انسانوں کو سامنے رکھ کے سوچنا, یہ سوچ ہی ایسی عظیم شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی پر خوش ہو رہا ہوتا کہ میرے بندوں کی فکر ہو رہی. ایک دفعہ ہم گشتوں میں گئے ہوئے تھے زمینداروں کے جوڑ کے لیے, پھرتے پھرتے پھرتے دیپال پور پہنچے رات کو کسی وقت میں. تو فجر پڑھ کے میں سونے لگا تو جماعت آئی ہوئی تھی مرکز تھا, تو جتنی دیر میں بستر بچھانا کرنا سونا اتنے میں پٹھان نوجوان تھا کوئی 18-19 سال کا, اس کا بیان شروع ہو گیا پشتو, خالص پشتو. اور پشتو مجھے تو مولانا سعید خان صاحب سے میں نے کہا آپ کیسے پٹھان ہیں, آپ کو پشتو نہیں آتی؟ کہنے لگا اگر اس میں دغا دغا نہ ہوتی تو میں سیکھ ہی لیتا. جس میں دغا ہے وہ دغا تو اردو میں لے گئے نا, دغا دینا دھوکا دینا. اور وہ پشتو کا تو محاورہ ہے دغا دغا دغا, پتہ نہیں آگے کیا کہتے ہیں. تو کہنے لگے اس میں دغا نہ ہوتی تو میں بھی سیکھ لیتا, تو ہمیں بھی دغا کے سوا تو کچھ پتا نہیں. لیکن اس نوجوان نے بات شروع کی, آپ یقین مانے آدھا گھنٹہ ایسے دم بخود میں بیٹھ کے سنتا رہا, اور مجھے صرف ایک جملہ سمجھ میں آ رہا تھا اور اسی ایک جملے نے مجھے جگائے رکھا, مجھے نیند نہیں آئی. ٹول عالم ہدایت, ٹول عالم ہدایت. میں یہ سوچوں کہ یہ ان پڑھ بالکل انگوٹھا چھاپ اور بالکل نوجوان کچی عمر پہاڑی نوجوان, اور کہہ رہا سارے عالم کے لیے ہدایت, سارے عالم کے لیے ہدایت, یہ اونچی سوچ اسے کہاں سے ملی؟ تبلیغ میں الفاظ سادہ ہیں, معانی بڑے بلند ہیں. تبلیغ الفاظ کی جنگ نہیں کہ مہک اور چٹک اور کھٹک اور مٹک اور ہٹک اور کھٹک, یہ خطیبانہ جملے نہیں ہیں تبلیغ میں, یہ تصنع اور بناوٹ نہیں ہے. الفاظ سادہ معانی بڑے بلند, سارے عالم کو ہدایت مل جائے, یہ جملہ آسان سا ہے لیکن اس کے معنی کا وزن تو آپ دیکھیں کتنا زبردست ہے کہ ایک آدمی اس لیے صبح کرے، ایک آدمی اس طرح بستر سے اٹھے کہ یا اللہ آج پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت مل جائے، میں اس لیے محنت کروں گا. یہ کیا ہوا، صبح اٹھے کمانے جا رہے، شام کو آ رہے تو کما کے آ رہے، پھر صبح اٹھے تو کمانے جا رہے، پھر شام کو آ رہے تو کما کے آ رہے. اور بہت سا طبقہ ایسا جو مقابلے کے لیے کما رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہ پیسہ گھٹ گیا، مقابلہ ہو رہا ہے، وہ اتنے لے گئے میں نے بھی اتنے کرنے، اس نے اتنے کر لیے میں نے بھی اتنے کرنے. دنیا کے لیے مقابلے کرنا بھی کوئی عقل مندی ہے؟ دیوانوں کا دیش ہے کہ چھوڑ جانے والی چیز پر مقابلے ہو رہے ہیں. اور کوئی یوں صبح کرے کہ آہا یا اللہ سارے عالم کو ہدایت مل جائے. ہمارے ساتھی ہیں وہ روز دعا کہ یا اللہ کل جب سورج نکلے تو ہدایت کو لے کر نکلے، اور آج جو سورج ڈوبے تو کفر کو لے کر ڈوبے. روز وہ دعا مانگتے ہیں. ہمارے ساتھ 15 دن لگا تھا. اب سوچو تو صحیح کتنی بڑی دعا ہے یہ، یا اللہ کل جب سورج نکلے تو ہدایت کو لے کے نکلے، یا اللہ آج جو کافر مر گئے بس مر گئے، کل کوئی کفر پہ نہ مرے، کل سب اسلام والے بن جائیں. آپ ذرا اندازہ تو لگائیں اتنی بڑی سوچ یہ کہاں سے آ گئے. نہ کوئی بہت بڑے شیخ کی صحبت ہے، نہ کسی بہت بڑے عالم کی صحبت ہے، نہ کسی مدرسے سے فارغ ہے، چھوٹا سا ریٹائر اور چھوٹا سا زمیندار. زمیندار تو ویسے عقل کے چھوڑے ہوتے ہیں تاجروں کے مقابلے میں. اپنی برائی کر رہا ہوں، آپ کم ناراض ہوتے ہیں بھائی. ہماری عقل تاجروں کے مقابلے میں تھوڑی ہوتی ہے. لیکن اس ایک ان پڑھ کے ایک اور سناؤں. ایک ہمارے دوست نے پھر جونگلی راوی کے کنارے رہنے والے رحیم یار خان ہماری جماعت، تو صبح اٹھ کے کہنے لگے آج اللہ سائیں نال جھگڑا لایا، آج اللہ سے جھگڑا کیا، تھوڑے معذور ہیں پہنچ اسے کیا لائے گی. اچھا ہے سانو تا نہ ذخیرہ نہ کرو حرام ہے، تو سانو تا لوڑ ہوندی تے سانو تا کیا جڑا ذخیرہ اندو ذکر سی اون میں لتر پھیر سا. تے آپ جو ہدایت کا ذخیرہ کیتی بیٹھا ہے تائیں تا لوڑ ہی کوئی نہیں. ہوا ہی نہیں لگن دیندا پے اپنے مزے نوں، کوئی بوہا کھول تیری خلقت مر گئی. اچھا رویا بھی ہاں تے رب نال جھڑا بھی لایا کہ یا اللہ تئی کا لوڑ بھی کوئی نہیں ہدایت دی، تو تو آپ ذخیرہ کیتے بیٹھا ہے کوئی بوہا کھول تیری خلقت مر گئی. اب بتاؤ خالص زمیندار ہے، وہ تکڑا زمیندار ہے، اتنی بڑی سوچ کہ ایک آدمی سارے عالم کے لیے بے قرار ہو، یہ ہائے ہے نبوت والی ہائے. باقی بھائی راستے سے پتھر بھی ہٹا دو، اس پہ بھی اللہ نے بخشش کی ہے. مسئلہ صرف بخشش کا نہیں ہے. کتے کو پانی پلانے کا اللہ کی دریا رحمت چل معاف کیا. یعنی اس کام نے ایک انوکھا فکر دیا ہے کہ اس لیے رونا رویا جا رہا ہو کہ یا اللہ لوگوں کو ہدایت مل جائے، پھر بندے جہنم سے بچ جائیں، میں بھی بچ جاؤں، یہ بھی بچ جائیں. یہ عرب ہے نا، عرب ان کا خمیر نہیں بدلا، ان پر آئی ہے حال آیا دنیا کی وجہ سے، لیکن ان کو اندر سے کوئی بدل نہیں سکا. جو بھی عربوں کے ساتھ چند دن چل کے دیکھ لے، یہ وہ نسل ہے جن کی صفات مٹ نہیں سکتی، ہماری مٹ جاتی ہیں، ہم تو ہیں کمزور درجے کے ان کے مقابلے. تو میں طواف کر رہا تھا بیت اللہ رات کو، تو ایک عورت بڑھیا بھاری جسم وہ بیت اللہ کو چمٹی ہوئی، یہ جو حکیم کی طرف سے. تو میں قریب سے گزرا تو وہ کہہ رہی تھی اللہم مہد امت حبیبک. میں جملہ سن جب دوبارہ گزرا ہوں تو اللہم مہد امت حبیبک، اب پھر تیسرے چکر میں آؤں وہ ایک ہی جملے کو دوہرا رہی ہے اللہ اپنے حبیب کی امت کو ہدایت ہدایت دے ہدایت دے. 7 چکر میں نے اس بڑھیا کو چمٹے ہوئے دیکھا اور لگی ہوئی ہے یا اللہ اپنے نبی کی امت کو ہدایت دے ہدایت. مجھے اتنا رونا آیا کہ ابھی تو تربیت نہیں ہے اور یہ حال ہے، ماحول بھی نہیں دیکھا یہ حال ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے جب عرب تبلیغ میں اٹھیں گے تو پھر سارے عالم میں اسلام پھیل جائے گا. تو بھائیو یہ سینے کے جذبے بدلیں, کمانے کے لیے جینا, کمانے کے لیے مرنا, یہ کیا جینا اور مرنا ہے؟ تبلیغ کو اپنا کام بنائیں اور باقی زندگی کے شعبوں کو اپنی ضرورت بنائیں. ضرورت قربان ہو سکتی ہے, کام قربان نہیں ہو سکتا. تو یہ معجزہ ہے آج کا کہ ان پڑھ لوگوں سے اللہ ہدایت کے پھیلنے کے اسباب پیدا فرما رہے ہیں. ادھر بابا نگر کی طرف چولستان گڑھ, وہاں ایک چرواہا اونٹ چرانے والا, نہ رائمنٹ دیکھا نہ کسی جماعت, وہیں جو جماعتیں پیدل چلتی ہیں ان کے ساتھ کو اس نے 10 دن 20 دن لگائے. بس نہ کبھی رائمنٹ آیا نہ کبھی اجتماع میں آیا, جنگل کا رہنے والا. اس 10 دن میں اللہ نے اس کو ایسا بدلا کہ اس علاقے میں جو جماعت آ جائے پیدل چلنے والی تو اونٹ لے کے اور 3-4 بکریاں لے کے آ جاتا. قاضی امیر صاحب میں نہیں توڑے نال, جتھے تک تھی چلو میں نال, ساری جماعت کا سامان اونٹ پر, اونٹ ساتھ لے کے چلتا, بکریاں ساتھ لے کے چلتا, جہاں جماعت خیمہ زن ہوتی یا بستی ہوتی وہاں اتار کے پھر نکل جاتا. سارا دن بکریاں چراتا, شام کو ان کا دودھ دو کے آ کے جماعت کی خدمت میں پیش کرتا. ایسے جنگلیوں کو جس محنت نے ایسا قربانی والا رخ دے دیا, ایک جماعت کے ساتھ چل رہا اسی طرح اپنے روٹین پر, تو جمعے کا دن امیر سے کہتا امیر صاحب آج ساڑیاں تیاریاں نہیں. اس نے سمجھا شاید یہ واپس جانا چاہتا ہے, امیر صاحب آج ساڑیاں تیاریاں نہیں. جمعے کا غسل کیا, جمعے کی نماز پڑھی, نماز پڑھ کے سلام پھیرا اور اللہ کے پاس پہنچ گیا, آج ساڑیاں تیاریاں نہیں. تو بھائیو محنت چل کے دیکھ سمجھ میں آتی, کرنے سے کھلتی ہے یہ. لیکن میں آپ سے کسی خوش فہمی کی وجہ سے نہیں بھائیو, بلکہ آپ کو واللہ بڑی بصیرت اور ہمدردی کے ساتھ عرض کروں, یہ میدان اس وقت کا واحد مرہم ہے, یہ مرہم وحید ہے. لوگوں کے پاس خود چل کے جائیں, کچھ شیطان نے برباد کر دیا, کچھ نفس نے برباد کر دیا. اوپر سے یلغار آئی بے حیائی کی ایسی کہ اس نے ہمیں اتبوا کر کے مردوں کی طرح ڈال دیا. بے گھاٹ کی کشتی ہیں, کیا کنارہ ہے کیا منزل ہے کچھ خبر نہیں. دین زندہ ہوگا نا تو دنیا کے شعبے ساتھ زندہ ہوں گے. جس نے مجھے سب سے پہلے دعوت دی تبلیغ کی اس نے ہمارے کالج میں گولڈ میڈل لیا اکنامکس جیسے خوش مضمون میں. جب دین زندہ ہوگا تو ساتھ دنیا اور عزت کے ساتھ زندہ ہوگی. وہ دین دین کیا ہے جو دنیا کو زندہ نہ کرے اور دنیا کے مسائل کو حل نہ کرے. ہم کوئی راہ رہبانیت لے کے تھوڑا ہی آئے, لا رہبانیت فی الاسلام. اب میری امت کی رہبانیت یہی ہے اللہ کے راستے میں جہاد, یہی میری امت کی رہبانیت ہے. تو جتنا دین زندہ ہوگا اتنا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ قوت اور طاقت عطا فرمائیں گے. عرب کے بدو میں کوئی سیف اللہ بن گیا, کوئی فاروق بن گیا, کوئی ذوالنورین بن گیا, کوئی اسد اللہ بن گیا, کوئی جنت کے نوجوانوں کے سردار بن گئے, کوئی جنت کی نوجوان خواتین کی سردار بن گئی. یہ دین کی برکت تھی. تو ہمارے دنیا کے شعبے بھی زندہ ہوں گے جب دین زندہ ہوگا. بھائیو ایک تو ہم خود توبہ کریں, آج تک جو اللہ کو ناراض کیا اس پر ہم توبہ کریں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ کیوں نہیں؟ ایسے مہربان اللہ سے لڑنا تو نہیں چاہیے. اس سے نافرمانی ہے، اس سے بغاوت ہی ہے، اس سے لڑائی ہے. یہ تم سارے خود توبہ کریں اور ایک ساری دنیا میں پھر کر لوگوں سے توبہ کروائیں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور یا تو ہدایت کی ہوا چلائے گا یا اپنی حجت کو تمام کر کے لوگوں نافرمانوں کے وجود سے اپنی زمین کو پاک کر دے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو ہم کوئی تبلیغی جماعت کے لیے وقت نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ مالک کے دین کے لیے وقت مانگ رہے ہیں. یہ جو ابھی لکھیں گے نا رجسٹر میں، یہ اسلام آباد نہیں جا کے دکھائیں گے، یہ ادھر ہی رہے گا، یہ اللہ کے پاس لکھوانے کے لیے کہ ہم قافلے بن بن کے لوگوں میں پھریں. آج تو دیکھ دیکھ کے لوگ مسلمان ہو رہے. ایک لڑکا پشاور کا بڑا مالدار گھر کا، وہ پڑھتا تھا لندن کے ساتھ ایک شہر تھا، وہاں ایک پٹھانوں کی جماعت چلی گئی. تو ان کو لے کے گشت میں جا رہا تھا، ایک گاڑی روکی، ایک لڑکی باہر نکلی، اس نے شور مچا اینجلز اینجلز اینجلز. تو وہ ڈر گئے، کہنے لگے یہ کیا کہہ رہی لڑکی، ہم نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا. میں کہا نہیں، آپ کی تعریف کر رہی ہے، کہہ رہی فرشتے ہیں فرشتے. پھر کہنے لگی دیکھو یہ بائبل ہے میرے پاس، میں پڑھتی ہوں، مجھے کوئی چین نہیں، ان کی خالی شکلیں دیکھ کے مجھے چین آ گیا اور مسلمان ہو گئی. شکلیں دیکھ کے لوگ مسلمان ہو. اور فرانس میں جماعت چل رہی، پیدل دو لڑکیاں آ کے رکی، گاڑی سے نکلی، ان کو آپ پیسے لے لیں اور سوار ہو جائیں، سردی بہت ہے. ان کو ہمارے پاس پیسے ہیں، کل سر آپ پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ آپ کو اگر پوری وین چاہیے تو ہم اس کا بھی انتظام کر سکتے ہیں. کل ہمارے پاس وین بھی ہے، تو کہا پھر آپ پیدل کیوں چلتے ہیں؟ تو انہوں نے ان کو دعوت دی، ہم اس لیے پیدل چلتے ہیں کہ لوگ اللہ کے فرما بردار بنے، لوگ اللہ کو راضی کریں. اچھا اب پتا چلا آپ کون ہیں؟ کہ کون ہیں؟ کہ آپ نبی ہیں. وہ فرینچ لڑکی کر رہی، یہ بات ہو رہی ترجمان کے، ایک عرب صاحب چلو. کہ آپ کو کیسے پتا چلا ہم نبی ہیں؟ کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام نبی کرتے ہیں. تبلیغ ختم نبوت کی پہچان ہے. ان کا نہیں، ہم نبی نہیں، لیکن ہم اس کے امتی ہیں جو ہمیں نبیوں والا کام دے کر گیا تھا. تو دونوں لڑکیاں مسلمان ہو گئیں. پھر ایک ہفتے کے بعد آئیں اور آٹھ لڑکیاں اور لے کر آئیں اور ان کو بھی ساتھ مسلمان کا، ان کو بھی کیوں. تو میرے بھائیو، یہ سکہ بند چیز ہے، یہ نسخہ آپ استعمال کر لیں، فائدہ ہو تو اور کر لیں، نہ ہو تو ڈاکٹر بدلنے سے کون روکتا ہے؟ بدل جو ہماری اللہ نے جو ہمیں دی ہے سوجھ بوجھ، ہم تو اسی کے مکلف ہیں. ہم اپنی بات کو وہی نہیں بنا رہے، خطا ہو سکتا، ممکن ہے میری ساری بات ہی غلط ہو، غلطی کا امکان تو ہر انسان کی بات میں. غلطی سے پاک صرف نبی کا بول ہے بس، باقی کسی کا بول غلطی سے پاک نہیں ہے. اس لیے فقہ نے لکھا ہے کہ بڑے سے بڑے شخص کی بات کو لیا جائے گا، چھوڑا جائے گا، سوائے اللہ کے رسول کی بات کے. باقی ہر آدمی کا بات یو خد و یورد، کوئی بات لی جائے گی، کوئی چھوڑی جائے گی، جو کوئی صحیح ہوگی کوئی غلط ہوگی. میری دو گھنٹے کی ساری بات ممکن ہے غلط ہو، کوئی دعویٰ نہیں، لیکن میں اسی سوچ بوجھ کا مکلف ہوں جو اللہ نے مجھے دی ہے، اسی کے حساب سے مجھے بات کرنی ہے. تو بھائیو، اس وقت اس محنت کے سوا اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا جو اس ریلے کا رخ پھیر دے اللہ کی طرف. اس لیے اپنے اوپر انسانیت پر رحم کھا کر ہم بھائی نکلیں، اور یہ نکلنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو اور کوئی مقصد کے لیے نہ ہو. اب ہم نام دیتے جائیں گے، لکھتے جائیں گے.